جس کا اللہ پہ ایمان ہے اور وہ غمگین رہتا ہے. جب ایمان کی دولت ہے تو غمگین نہیں رہنا. دنیا کی ساری دولت تو آپ کو مل چکی ہے, ایمان سے بڑی دولت تو کوئی. یہ ساری دنیا اور سارے آسمان, اللہ کے جتنے کائنات ہیں بشمول جنت اور اس کی نعمتوں کی, یہ ایک مومن کے ایمان کا بدلہ ہو سکتا ہے؟ ایمان اس سب چیزوں سے بڑی دولت ہے. ایمان ان تمام چیزوں سے سب سے بڑی دولت ہے. تو وہ ایک جملہ یہ تھا کہ تعجب ہے اس آدمی پر یا اس شخص پر جسے ایمان کی دولت سے نوازا گیا ہے اور وہ غمگین رہتا ہے. تیسرا جملہ تعجب ہے اس آدمی پر, پہلا جملہ جو ہے کہ تعجب ہے اس آدمی پر جسے تقدیر پر ایمان ہے اور وہ غمگین رہتا ہے. اب یہ لکھیے, یہ پہلے والا جملہ تھا کہ عجبا لمن کان یؤمن بالقدر ویکون حزینا, کہ جو آدمی تقدیر پر ایمان رکھتا ہے عقیدہ رکھتا ہے اور پھر بھی غمگین رہتا ہے. خان علی کی جات چلی گئی, یہ تقدیر کا فیصلہ تھا, اسے غمگین نہیں ہونا. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے, ہم نہیں جانتے. مزے میں آ رہی ہے. اور تقدیر کا جو عقیدہ ہے یہ مسلمان کے لیے خیر کا خزانہ ہے. دیکھیے آدمی کو بہت بڑی مصیبت پہنچ گئی ہوتی ہے اور آپ یہ جو تعزیت ہم کرتے ہیں, آدمی کا بچہ مرے, بیٹا مرے, باپ مرے, بیوی مرے, بیوی کا شوہر مرے, اور ہم جب جانتے ہیں بس یہ سارے فیصلے اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں, اللہ کے فیصلوں میں کوئی کیا کر سکتا ہے. اب تعزیت کا مفہوم یہی ہے کہ آپ اس آدمی کو اس انداز سے کنسول کرے کہ اس کے تقدیر والا عقیدہ ابھر آئے تاکہ وہ غمگین مرے, ادر وائز وہ دیوانہ بن جائے گا. پسند آ رہی؟ تو تعزیت کی حکمت یہی ہے. تو جو دوسرا جملہ لکھا تھا وہ یہ تھا کہ تعجب ہے اس شخص پر جو تقدیر پر ایمان رکھے, جو تقدیر پر ایمان رکھے اور غمگین رہتا ہے. اور تیسری بات لکھی تو تعجب ہے, نہیں تیسری, پہلی بات بسم اللہ, دوسری بات یہ کہ تقدیر پر ایمان رکھے, اور تیسری بات کہ عجب لمن یؤمن برزاقیت اللہ, تعجب ہے اس شخص پر جو اللہ کی رزاقیت پر یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رزاق ہے اور پھر بھی فضول کوشش میں لگا رہتا ہے, دن رات ایک کر کے دوڑتا رہتا ہے. اسے فضول کوشش کہتے ہیں کہ آدمی نہ خود سکون سے, نہ بیوی سکون سے, نہ بچے سکون سے, نہ گھر سکون سے, دو دو کام اور تین تین کام, اس لیے کہ بھوکا نہ مر جاؤں. کیوں نہیں, صحیح ہے, مطلب ہے یقینہ بنانا ہے, بس یہ ہم اس طرف جا رہے ہیں. چوتھی بات عجب لمن یؤمن بالموت ویکون فرحا, تعجب ہے اس شخص پر جو موت پر تو ایمان رکھے لیکن خوشیاں مناتا رہے. پر ایمان ہے تو خوشیاں منانے کس چیز کی؟ ابھی کل کلام موت میں آنا ہے, ساری خوشیاں. حضور السلام نے حدیث میں سے حضم اللذات, موت کا ایک نام حضور نے رکھ دیا ہے کیا حضم اللذات, کہ یہ سارے لذتوں کو کڑوا بنا دیتا ہے. حضور السلام نے فرمایا اتنا تلخ ہے کہ ساری لذت اخلاق ہیپی نیو ایئر اور ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. میں نے کہا کہ بھائی یہ کہنے کے سیڈ سیڈ برتھ ڈے ٹو یو, یہ ہیپی برتھ ڈے تھوڑا تو پھر تجھے گڑیال یہ دیتا ہے منادی کہ تک تک میں گڑی عمر کی ایک اور بتا دی. بھائی ایک سال آپ مزید قریب ہو گئے کس کے قبر کے اور موت کے, اور کہتے ہیں ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. صحیح, ابھی آپ کا بڑا غرق ہونے میں ایک سال اور کم ہو گیا. پانچویں بات کہ عجب لمن یؤمن بالحساب, تعجب ہے اس شخص پر جس کا آخرت کے حساب کتاب پہ یقین ہے اور پھر بھی غفلت کرتا رہتا ہے. اور چھٹی بات کہ عجب لمن یعلم اولات الدنیا ویکون مطمئنا, تعجب ہے ایسے شخص پر جو روزانہ دنیا میں انقلابات دیکھتا رہتا ہے, کیسی تبدیلیاں آتی رہتی اور پھر بھی وہ مطمئن زندگی گزارتا ہے. اور ساتویں بات اس میں لکھی تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اس زمانے میں جب محمد پیدا نہیں ہوئے تو صلی اللہ علیہ وسلم, تو یہ تھا ایک روحانی خزانہ اور یہ گوٹ کی تختی پر یہ سارے کلمات لکھے ہوئے تھے. اس کے نیچے بہت بڑا خزانہ تھا دیناروں کا. حضرت خضر میں دو یتیموں کے ساتھ احسان کیا, صرف یتم اور یتیم ہونا اس احسان کا باعث نہیں تھا. حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام ایک کہہ دیتے ہیں کہ یہ دیوار کے نیچے خزانہ تھا, کس کا؟ دو یتیموں کا. تو یتیم کے ساتھ احسان کرنا چاہیے. وہ خزانہ ایسا تھا کہ اس میں مادیت کے ساتھ روحانیت تھی, تو دوسری علت یہ تھی میں اس کو محفوظ کرنا چاہتا تھا, صحیح. اور تیسری بات وہ یہ تھی کہ یہ جو دو لڑکے ہیں جو یتیم ہیں, یہ دو لڑکے, ان کا ساتویں پشت میں ایک دادا بہت بڑا ولی گزرا ہے, تو یہ اولیاء کی اولاد ہے, اس لیے میں نے ان کی یہ خدمت کی. یہ اولیاء کی اولاد ہے, نیک لوگوں کی اولاد ہے, ساتویں پشت میں ان کا ایک نیک دادا گزرا ہے, بڑا ولی آدمی. شیخ مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے ولی اتنے بابرکت ہوتے کہ پیغمبر ان کے دیوارے بناتے ہیں, کہ جو اللہ کے ساتھ دوستی بنائے تو پیغمبر, دو پیغمبر لگے ہوئے ان کے لیے مٹی میں ان لگے ہوئے ہیں, دو کے دو پیغمبر لگے ہوئے ان کا دیوار بناتے ہیں, اس لیے کہ ان کا دادا بڑا نیک آدمی گزرا تھا, صحیح. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ اللَّهُمَا, اس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا, وَكَانَ بُوْمَا, اور ان کے دادا, ان دونوں کے دادا ساتویں پش میں صالحاً, بڑا نیک آدمی تھا. فَارَادَ رَبُّكَ, آپ کے رب نے ارادہ کر دیا ابلغا شدہما, کہ یہ دونوں پہنچ جائے اپنے عقل مندی کی عمر تک. وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا, نکال لائے اپنے خزانے کو, رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ, یہ رحمت ہے آپ کے پروردگار کے جانب سے. وَمَا فَعَلْتُ عَنْ أَمْرِي, میں نے یہ کام نہیں کیا اپنے ارادے سے بلکہ اللہ کے حکم سے. اَمْ بِوِلَا فَاللَّهِ, that is مشیت الٰہی, that is, یعنی آپ نے جو اعتراض کر دیا موسیٰ علیہ السلام سے, کہا امپلائیڈلی, ایکسپریسلی نہیں, ایکسپریسلی تو یہ کر دیا, کہہ دیا کہ the thing which I have done that was or these were on the will of Allah, یہ مشیت الہی پر مبنی تھے. ہاں امپلائیڈلی موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں بتا دیا کہ آپ کو بھی کوئی برا نہیں کیا, you were talking based on the مشیت الہی, آپ شریعت الہی پر مکلف تھے, آپ نے خاموش نہیں ہونا تھا, اور میں مشیت الہی پر مکلف تھا. ذالک تاویل ما لم تستطیع علیہ صبرا, یہ تعبیر اس حکمت کی, لم تستطیع علیہ صبرا, کہ آپ کا بس نہیں چلا تھا اسی پہ صبر کرنے کا. اب ایک دوسری حکمت, آیت نمبر 79 پر جائیں. مسفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر, یہ کشتی مسکینوں کی تھی, عملون فی البحر, جو سمندر میں اس پہ مزدوری کرتے رہے. اس کے بعد ایک کلمہ ہے, آپ کہہ دیں کوئی بھی, فاردتو, بس صرف یہی ایک کلمہ, فاردتو, اسے کہتے ہیں واحد متکلم, میں نے ارادہ کر لیا, واحد متکلم سنگولر, فاردتو, میں نے ارادہ کر لیا, صحیح. اس لیے کہ سرفیسلی کشتی سے تختہ نکالنا, یہ من کل الوجوہ, اس میں فائدے کا بظاہر کوئی صورت بظاہر نہیں ہے, فائدے کی کوئی صورت نہیں بظاہر, خالص ضرر ہے. اس لیے حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے اگرچہ آن دی ول آف اللہ یہ کام کر دیا تھا, لیکن اللہ کو اٹریبیوٹ نہیں کیا, اس لیے کہ بے ادبی سے بچنا چاہتے تھے. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں, صحیح ہے, جو جس کا نسبت کرنا اللہ تعالیٰ کو, یہ یعنی بے ادبی ہوتی ہے. یعنی مثلا ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہماری خوراک اللہ نے پیدا کر دی, یہ ہماری خوراک اللہ نے پیدا کر دی ہے. اب جب ہم باتھ روم میں جاتے ہیں تو وہ گند کس نے پیدا کر دیا؟ وہ بھی اللہ نے. لیکن اگر مولوی صاحب یہاں پوڈیم پر کھڑا ہو جائے تو کہتے ہیں ہمارا جتنا ڈھیر سارا گو ہے یہ اللہ نے پیدا کر دیا ہے, یہ کوئی کرنے کی بات ہے؟ اللہ کے ذات کے متعلق یہ کوئی کرنے کی بات ہے؟ دو, دیٹ از ویل نون اینڈ ویل انڈرسٹوڈ, لیکن یہ بے ادبی ہے اللہ کے حوالے سے ایسی بات کرنا, صحیح. کوئی بڑی سی بڑی چیز, یہ کائنات کا عظیم نظام جو ہے اللہ نے پیدا کر دیا ہے, بکری کو دے کے بھی اس سے جو دودھ آتا ہے یہ اللہ نے پیدا کر دیا ہے, بینس کو دے کے اس سے جو دودھ آتا ہے گوبر اور خون کے درمیان میں سے, تو یہ اللہ نے پیدا کر دیا ہے, یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. اب خنزیر کو بھی اللہ نے پیدا کر دیا, لیکن اگر آدمی موری صاحب یہ کہہ دیں کہ اللہ کو دے کے جی خنزیر کو بھی اللہ نے پیدا کر دیا ہے, یہ بھائی ادب والی بات توڑی ہے, مکروہ چیز کا ذکر کر رہے ہو, تو اسے کہتے ہیں بے ادبی. کیا کہتے ہیں؟ بے ادبی کہتے ہیں. یعنی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کرنے کی نہیں ہوتی. ایک بچہ روتا ہوا گھر آیا, روتا ہوا گھر آیا, اس کی والدہ کی والد مر گیا تھا, تو والدہ نے کہا بے شک کیوں جا ڈرتے ہو, آپ روزانہ رو کے آتے ہو, اس نے کہا امی میں سچی باتیں کہتا ہوں تو لوگ مجھے مار ڈالتے ہیں. اس نے کہا بیڑا غرق ایسے لوگ جو آپ سچ کہتے ہیں اور وہ آپ کو مار ڈالتے ہیں, آپ سچ کہاں کریں, کوئی بھی آپ کو کچھ نہیں کہے گا. تو اس نے کہا کہ امی اگر میں آپ سے بھی سچ کہوں تو آپ نے بھی مجھے مارنا ہے, میں آپ کو بھی سچ کہوں تو آپ نے بھی مجھے مارنا ہے. اس نے کہا کہ میرے ہاتھ شل ہو جائیں, میں کیا آپ کو ماروں گا. اس نے کہا تو کہوں. اس نے کہا ہاں. اس نے کہا کہ ابا کے تو سال ہو گیا کہ وہ فات پا چکا ہے, جی آپ جو اپنے کو ڈیکوریٹ کر دیتی ہیں کس لیے. تو امی نے شروع کر دیا. اس نے کہا یہی مسئلہ ہے میں یہی. تو اس نے کہا کہ بات کی تمیز کرنا سیکھو بدبخت, یہ بات کرنے کا اندازہ جو آپ کرتے ہیں تو کچھ باتیں ہوتی سچی ہے لیکن کرنی نہیں چاہیے, صحیح وہ بے ادبی ہوتی ہے. جائیں آیت نمبر 80 پر. اما الغلام فکان ابواہ مومنین, وہ لڑکا جو تھا اس کے والدین دونوں مومن تھے. اور یہ لڑکا بڑا گمراہ لڑکا تھا, یہ لڑکا بڑا گمراہ. اب اس میں دونوں پہلو ہیں, لڑکا گمراہ تھا, یہ ضرر والا پہلو ہے, اس کو ختم کرنا چاہیے تھا. اس کے والدین مومن تھے ان کو بچانا چاہیے تھا, نفع والے پہلو ہے. یہ کیا والا پہلو ہے؟ نفع. تو اس میں نفع والا پہلو اور ضرر والا دونوں تھا. تو آیت نمبر 81 کا پہلا کلمہ دیکھیں, فاردنا, ہم نے ارادہ کر دیا, یعنی میں نے اور خدا نے. اب حضرت خضر کو دیکھیں کتنی حکمت والا کلمہ, فاردنا, ہم دونوں نے ارادہ کر دیا. اور دونوں کا استعمال اس لیے کیا کہ جو پہلو اس کا ضرر والا ہے, جس کی نسبت اللہ کو کرنا اچھی نہیں, تو وہ میں اپنی جانب نسبت کر دیتا ہوں, جو نفع والی صورت ہے وہ اللہ کی جانب. بات سمجھ میں آ گئی. اب تیسرے پہ جائیں, وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ, اور وہ جو دیوار تھا, فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ. اب کسی کا دیوار بنانا اور جو یتیم بھی ہو, اس میں کوئی ضرر کا پہلو ہے بتائیں, کوئی برائی کا پہلو؟ یہ تو خالص خیر ہی خیر ہے. تو اب دیکھیں, وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ, وہاں پہ خضر نے اپنے کو شامل ہی نہیں کیا کہ یہ سارے صرف خیر والی بات ہے. تو موسیٰ سے کہہ دیا کہ آپ کے پروردگار نے یہ ارادہ کر دیا کہ یہ کام کر دیں. یہاں سے آپ نے آداب پک کر دیے کہ پہلے والا مسئلہ خالص برائی والا پہلو اس کا ظاہر تھا اور غالب تھا, تو خضر علیہ السلام نے اپنے کو منسوخ کر دیا, میں نے کر دیا, صحیح. دوسرے والے میں ایک پہلو برائی کا, ایک اچھائی کا, فاردنا, ہم دونوں نے کر دیا, میں نے اور اللہ نے, تو برائی والا مجھے منسوخ ہو, اچھائی والا خدا کو, اور دیوار والا تو خالص اچھائی ہے. تو کہا تھا اراد رب کا, تو آپ کے رب نے کر دیا. ما فغلتو غن امری ذالک تاویل ما لم تستے غدے صبرا ویسألونک غن ذلقرنین, اور یہ پوچھتے ہیں آپ سے ذلقرنین کے متعلق. اب ذلقرنین کون ہے؟ تو لفظ قرن, قرن یہ عربی لغت کے اعتبار سے سینچری کو بھی کہتے ہیں قرن, سینچری کو. اب یہ سینچری آ رہی ہے 21st, القرن الحادی والعشرین, القرن الحادی والاکیسویں صدی, قرن صدی کو کہتے ہیں سینچری. اور قرن سینگ کو کہتے ہیں, قرن سینگ کو کہتے ہیں. ابھی جو آدمی جس کا ذکر ہو رہا ہے سکندر کا, اس کے کوئی سینگ تھے؟ صدیوں سینتیس کے ساتھ اس کا کیا تعلق تھا؟ اب یہ کون تھے؟ ذوالقرنین کون تھے؟ اسے ذوالقرنین کیوں کہا گیا؟ چونکہ سوال یہود کی ایما پر کیا گیا ہے, اٹ مینس کہ دیٹ پرسن واز نون ٹو جو بائی دی نک نیم آف ذوالقرنین, ناٹ بائی دی نیم آف سکندر. تو اللہ کریم نے وہی نام استعمال کر دیا, وہ ٹائٹل اور وہ نک نیم, جو ٹائٹل یہود کو معلوم تھا, ٹائٹل یہود کو معلوم تھا, تاکہ وہ کنفیوز نہ ہو جائیں کہ ہم کسی اور کا پوچھ رہے ہیں اور یہ کسی اور کی. منچی میں گوئے وہ تندوری منچی میں سرایا تھا. جب آپ سوال پیک کرے اور جواب کوئی اور قسم کی مل جائے تو وہاں پہ فارسی میں کہنے منچی میں گوئے, میں کیا کہتا ہوں, وہ تندوری منچی میں سرایا تھا اور میرا تندورا کیا بنتا رہتا ہے. پھر وہ کہہ دیتے کہ ہم ذوالقرنین کی بات کر رہے ہیں, اللہ سکندر کی بات کر رہے ہیں, ہمیں تو ذوالقرنین کا پوچھ لیا ہے. تو اللہ کریم نے بھی ذوالقرنین لفظ ہی کہہ دیا. اب ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ ذوالقرنین کون تھا. تو سب سے پہلے ہم نے یہود والی کتاب میں جانا ہوگا, یہودی والی کتاب میں ہم نے جانا ہوگا. ایک سکندر, یہ ابھی میں ذکر کر رہا تھا, الیگزینڈر دی گریٹ یا سکندر اعظم جسے کہتے ہیں, سکندر اعظم جسے کہتے ہیں, بہت بڑے فاتح تھے. تو بعد مفسرین نے یہ ذوالقرنین سکندر اعظم کو کہہ دیا ہے. سکندر اعظم الیگزینڈر دی گریٹ یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے 300 سال پہلے گزرا تھا, تقریباً 300 سال پہلے, کچھ دو کم زیادہ, تقریباً 300 سال. اور ارسٹاٹل اس کا وزیر اعظم تھا, ارسطو جسے کہتے ہیں, ارسٹاٹل عربی میں ارسطاطالیس کہتے ہیں, اردو پشتوں میں ارسطو کہتے ہیں, اور انگریزی میں ارسٹاٹل. سکندر وہ آتش پرست تھا, وہ زرتشتی تھا, آتش پرست یہ مشرق تھا, اور وہ فارس کے بادشاہوں سے لڑا اور دارا سے لڑا تھا, دارا سے لڑا تھا اور فارس کے بادشاہوں سے لڑا تھا. یہ قرآن والا ذوالقرنین جس کا اصل نام بھی سکندر تھا, یہ اس دوسرے سکندر سے تقریباً 2000 سال پہلے حضرت ابراہیم کے زمانے میں گزرے ہیں. اور یہ جب حج کے لیے مکہ معظمہ گئے تو حضرت ابراہیم نے اس کا استقبال کیا تھا. اب یہ سکندر کیسا آدمی تھا, قرآن اس کی 4 خصوصیات بیان کرتا ہے. ایک تو یہ کہ اس کا نک نیم یا لقب اور ٹائٹل ذوالقرنین تھا. دوسرا یہ کہ یہ آدمی حاکم اور فاتح تھا, حاکم بھی تھا اور بہت بڑا فاتح تھا. تیسرا یہ کہ اس نے یاجوج اور ماجوج سے لوگوں کو چھٹکارا دلایا. چھوٹی بات یہ کہ مسلمان اور عادل تھا. آج مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام والی بات آتنٹک نہیں کہ اس کے زمانے میں تھے, بلکہ یہ بنی اسرائیل کے دوسرے پیغمبر ہیں, حضرت دانیال علیہ الصلوۃ والسلام, یہ حضرت دانیال کے زمانے میں تھے. یہودی اسے اپنے ہیبرو میں خورس کہتے ہیں, سکندر کو خورس کہتے ہیں. ایرانی اسے فارسی میں گورش کہتے ہیں. یونانی اٹالین لینگویج میں سائرس کہتے ہیں. عرب اسے کے خسرو کہتے تھے. اور یہ وہ آدمی تھا جو یہودیوں کے لیے مسیحا ثابت ہو چکا تھا. پورے بنی اسرائیل میں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ, جب بخت نصر میں بیت المقدس کو اڑا دیا تھا اور 1 لاکھ یہودیوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک کر بابل لے گیا تھا, حتیٰ کہ ان کا جو بہت بڑا صلیب تھا وہ بھی بیت المقدس سے اٹھا کر ہیکل سلیمانی کو اڑا دیا اور وہ بھی لے گیا, تورات کے سارے نسخے جلا دیے, تورات کی 1 آیت اگر کسی کو یاد تھی اس کو بھی ختم کر دیا. یہودیت کی بنیاد نہ رہے. تو یہ جو سکندر تھا یہودیوں کے لیے مسیحا ثابت ہو گیا. اس نے یہودیوں کو سپورٹ دے دیا, بخت نصر کو شکست دے دی, بخت نصر کو شکست دے دی. یہ 539 قبل مسیح میں تھا, یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے تقریباً 539 سال پہلے. سال پہلے وہ دوسرا والا ہے, وہ الیگزینڈر دی گریٹ 539, وہ پہلے والا دوسرا تھا جو ہم ذکر کر چکے ہیں, وہ مشرک تھا. اب جو عیسیٰ علیہ السلام کا بائبل اور اسی کا صحیفہ دانیال ہے, دانیال کی ہسٹری جس میں ہے حضرت دانیال کی, تو بائبل کا صحیفہ دانیال اسی زمانے میں یونانیوں کے عروج سے قبل, یونانیوں کے عروج سے اور ترقی سے قبل, اس سکندر کی جو حکومت تھی تو اس کا جو نقشہ بنتا ہے, نقشے نہیں ہوتے میپ, جو نقشہ بنتا ہے وہ اس طرح بنتا ہے, اتنے علاقے پر یہ حکمران تھا اور اس کی جو شکل بنتی تھی وہ مینڈے کی شکل سے ملتی تھی, یہ نہیں ہوتا دمبا. اگر اس مملکت کی آپ اسکیچ نکالیں تو بالکل جس طرح آپ نے بنایا ہے کیا, ایک دمبا یا ایک بیمسا, یعنی حیوان قسم کا شکل تھا جس کے دو بڑے بڑے سینگ تھے, یعنی وہ نقشہ اس کی مملکت ایسی چلی گئی تھی, تو اس وجہ سے وہ ذوالقرنین مشہور ہو گیا تھا, دو سینگوں والا. یہ وہ اس کو اپنے مسیحا کہتے ہیں. تو اب پتہ لگتا ہے کہ ذوالقرنین شاید یہی والا سکندر تھا جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں, اور ذوالقرنین نام اس کا اپنی مملکت کے اس شکل کی وجہ سے پڑ گیا. اور دوسری علامت ہم نے کہہ دی تھی ذوالقرنین کی, کہ قرآن نے کہہ دیا حاکم تھا اور فاتح تھا, تو یہ بھی اسی سکندر پر منطبق ہے, کیونکہ اس کے فتوحات مغرب میں ایشیائے کوچک تک, آپ لکھیں مغرب میں ایشیائے کوچک اور شام کے ساحل تک, اور مشرق میں بلخ اور بخارا تک, یہ سارے علاقے اس نے فتح کر دیے تھے. البتہ تاریخ کی کتابوں میں شمال اور جنوب پر اس کا جانا معلوم نہیں ہوتا, جبکہ قرآن یہاں سمت شمال کا بھی تذکرہ کر رہا ہے, لیکن تاریخ میں نہیں معلوم ہو رہا. یہ شمال اور جنوب میں بھی نہیں چلا گیا تھا, لیکن قرین قیاس یہ ہے کہ شمال میں یہ کوہ کاف ہے, قفقاز, جن میں جس میں آج کے دنوں میں وہاں جو مصیبت شروع ہے شیشان قفقاز, تو قفقاز تک اسی خورس کی سلطنت وسیع تھی, جسے یونانی سائرس کہتے ہیں, عرب کے خسرو کہتے ہیں. تیسری علامت جو قرآن نے بیان کر دی کہ اس نے یاجوج ماجوج کو کنٹرول کیا تھا. یاجوج ماجوج کون ہے؟ تو یاجوج ماجوج کوئی جنات اور دیو نہیں, لیکن نوح کی تیسرے بیٹے حضرت یافس کی اولاد ہے, اور نوح کا تیسرا بیٹا تھا یافس. تین بیٹے, چار بیٹے تھے اس کے, ایک کا تو بیڑا غرق ہو گیا نا, اس کے قرآن میں واقعہ بیان کر دیا ہے کنان کا, کنان کافر تھا, اور تین مسلمان تھے, ایک کا نام تھا سام, انکل سام نہیں وہ سام تھا, اور دوسرے کا نام تھا حام, شاید ان کا نام اسی وجہ سے انکل سام پڑ سکا ہو, یہ اس کے اولاد میں, اور دوسرے کا حام اور تیسرے کا یافس. تو یہ یاجوج ماجوج والے قبائل حضرت یافس کی اولاد ہیں, لیکن یہ تھے غیر مہذب قسم کے وحشی لوگ, جھگڑالو, یلغار کرنے والے, تخت تاراج کرنے والے, خون بہانے والے. قفقاز کے علاقہ میں دربند ایک علاقہ ہے, کیا دربند, اور وہاں پہ ایک درہ ہے, درہ دانیال, حضرت دانیال سے منسوب ہے. اسی کے درمیان ایک آہنی دیوار ہے, لوہے کی بنی ہوئی دیوار ہے, لیکن یہ معلوم نہیں کہ یہ خورس نے آباد کر دیا تھا سکندر ذوالقرنین, جس کو یہ کہتے ہیں غالب گمان یہ کہ یہ خورس ہی سکندر ذوالقرنین تھا. حضرت حزقیل جو بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے, اس کا صحیفہ, صحیفہ حزقیل, اسی میں جو یاجوج ماجوج کا تذکرہ ہے, وہ یہ روس والے ایریا کے لوگ مراد ہیں. اور چوتھی علامت جو ہم نے ذکر کر دی کہ قرآن نے بیان کیا کہ مسلمان تھا اور عادل تھا, یہ جو خورس تھا, خورس اس کا عادل ضرب المثل تھا دنیا میں. جو احادیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیے گئے ہیں, انہیں سے جو نتائج ہم نے نکال لیے ہیں, ایک یہ کہ یاجوج ماجوج عام انسانوں کی طرح انسان ہے اور یافس علیہ السلام کی اولاد ہے. البتہ اتنا ہے کہ جگرانی اور غیر متمدن قسم کے لوگ تھے, سہرائی پہاڑی قسم کے. دوسری بات یہ کہ اس زمانے میں متعلق علاقوں میں ان کی آبادی دوسرے لوگوں سے زیادہ تھی, اس لیے وہ یلغار کرتے اور لوگ ان سے تنگ تھے. کہتے ہیں اسرائیلیات, اسرائیلیات کا اصطلاح تو معلوم, اسرائیلیات یعنی ایسے بے بنیاد قسم کے قصے کہ ان کا کوئی بنیاد نہیں ہوتا. ابن خلدون نے لکھا ہے, ابن خلدون بڑے مورخ ہیں, ساتویں اقلیم, اقلیم بن بر اعظم, ساتویں بر اعظم کے نویں حصہ میں, ایک برنامہ میں مغرب کی جانب لوگوں کے کنجاک اور چرکس قبائل آباد ہیں, اور مشرق کو یاجوج و ماجوج آباد ہے, درمیان میں کوئی حکا پڑتا ہے. ابن خلدون نے لکھا ہے کہ یہاں پہ کوئے کام کی جو سلسلہ پہاڑیاں ہیں انہی کے درمیان یہ صد سکندری موجود ہے. حفظ ابن کثیر نے البدایہ میں لکھا ہے کہ دیوار لوہے کی ہے, اس میں بڑے بڑے دروازے ہیں اور اس پر قفل لگے ہوئے ہیں. ذرا دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اس قسم کی دیواریں کہاں کہاں ہیں. ایک تو دیواری چین ہے جو ہم لوگوں کو معلوم ہے, وہ 1200 میل لمبی ہے. دیوار کی تاریخ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے 3460 سال بعد چین کے بادشاہ فغفور نے تعمیر کی تھی. آدم علیہ السلام سے 3460 سال بعد چین کے بادشاہ تھے فغفور. انگول اس کو اتکوا کہتے ہیں, اور ترک اس کو بوتقور کا کہتے ہیں. اس دیوار کو ترکی میں بوتقور کا کہتے ہیں اور منگول اسے اتکوا کہتے ہیں. دوسرا دیوار یہ بخارا اور ترمس کے قریب ہے سینٹرل ایشیا میں. وہ دیوار تیمور لنگ کے زمانے میں آباد ہوئی تھی, تیمور کے زمانے میں دیوار ہے بخارا اور ترمس کے درمیان. ایک جرمنی سیاح ہے سیلا برجر, اس نے اپنی تاریخ میں اس کا ذکر کر دیا ہے. سیلا برجر فرانس کے بادشاہ, ایک قاصد جس کا نام تھا کلافچوف, وہ تیمور لنگ سے ملنے کے لیے جیو گیا تھا. تو اس نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ میں نے اس دیوار کو دیکھا ہے, اور وہ تیمور کے ہاں گیا تھا سن 1403 میں. تیسری دیوار یہ داغستان میں ہے, شیشان داغستان, اور وہ باب الابواب کے نام سے مشہور ہے. وہاں پہ ایک بحیرہ ہے بحیرہ کیسپین, جسے بحیرہ خضر بھی کہتے ہیں, بحیرہ خضر اس کے مغربی کنارے کی طرف ہے. اور عام طور پر مشہور دربند نوشیروان, دربند نوشیروان. چوتھی دیوار یہ کاکیشیا کی بلند ساحلوں پر ہے شمال کی طرف, اور اسے سد کوہ قاف کہتے ہیں. اور اس دیوار کی نسبت سکندر کی طرف کی جاتی ہے کہ یہ وہ دیوار ہے جو ذوالقرنین نے بنائی تھی. ہر تدبیر یہ تو تاریخی واقعات ہیں, بس قرآن صرف یہ کہہ رہتا ہے کہ یاجوج ماجوج کو کنٹرول کر دیا اور زمانے کے لوگ ان سے تنگ تھے, زمانے کے لوگ ان سے تنگ تھے. اب یاجوج ماجوج کون ہے؟ کوئی جن اور دیو نہیں, عام انسان ہے اور حضرت یافس کی اولاد ہے, عام انسان ہے اور حضرت یافس کی اولاد ہیں. ان کا رہائش کہاں ہے؟ قرآن کہتا ہے سمت شمال میں ہے. تو جب سمت شمال میں ہے تو یروس سے آگے جو علاقہ چل پڑتا ہے یہی لوگ ہیں, بہت وسیع علاقہ ہے, صرف منگول نہیں ہے, اور بہت زیادہ آتا ہے. تو آپ نیچے دیکھیں, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذُلْقَرْنَيْنِ, اور سوال کرتے ہیں آپ سے ذوالقرنین کے متعلق. قل آپ کے دیجئے ساتلو علیکم, میں پڑھوں گا آپ کے سامنے منو سکندر ذوالقرنین کے باب میں ذکرن, تھوڑا سا ذکر. ذکر یہ تنوین ہے تحقیر کے لیے, یعنی یہ نہیں کہ کوئی تاریخی کتاب ہے کہ میں ابھی شروع کر دوں سکندر ذوالقرنین, اتنے مدت گزاری ہو گئے ہر دن کا تذکرہ کر دوں. تو 10 قرآن تو اس کے لیے چاہیے. اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ صرف یہ کہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ پیغمبر کا کنیکشن ہے اللہ کے ساتھ. تو اس نے کہہ دیا ذکر, بس تھوڑا سا ذکر کر دوں گا, مین جلکیا بتا دوں گا, مین جلکیا بتا, ہائی لائٹس یا آؤٹ لائنس, چند آؤٹ لائن یا ہائی لائٹس بتا دوں گا. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ, ہم نے قدرت دے دی تھی اس کو زمین کے اندر, واتے نہ ہو اور دے دیا تھا اس کو مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا, اسباب کی دنیا میں ضروریات, ہر شے میں سے سبب, یعنی اس زمانے کی جو ضروریات تھی ہم نے اس کو دے دی تھی. فَاتْبَعَ سَبَبًا, با بروئے کار لایا وہ اسباب کو حتی اذا بلغا تا آکے وہ پہنچ گیا مغرب الشمس سے سورج کے غروب ہونے والے ڈائریکشن میں. وجدہا تو اس نے خیال کیا, وجدہا اس نے خیال کیا, کان تغرب فی عین الحمیت کہ یہ سورج ڈوبتا ہے کالے مٹی کے ایک بہت بڑے دلدل میں, سورج ڈوبتا ہے کالے مٹی کے ایک دلدل میں. اس نے خیال کیا اس لیے کہ سورج تو دلدل میں نہیں ڈوبتا, سورج ہاں لیکن سورج جب غروب ہوتا ہے تو کوئی کہہ رہا ہے پہاڑ کے پیچھے چلا گیا, کوئی کہتا ہے دریا میں گر گیا, کوئی کہتا ہے زمین میں گھس گیا. اس لیے کہ آپ کی نظر کا جو اپروچ ہے تو وہی تعبیر کریں گے. اس لیے اللہ کریم نے بھی یہ نہیں کہا کہ اس نے دیکھا کہ سورج دلدل میں غروب ہوتا, نہ اللہ نے کہہ دیا وجدہا, اس نے یہ خیال کیا. وجدہا اس نے خیال کیا تغرب فی عین الحمیت کہ وہ ڈوبتا ہے فی عین الحمیت کالی مٹی کے ایک دلدل میں. وجدہ عندہ اور اس نے پایا وا قوما ایک قوم کل نام نے کہہ دیا یا ذوالقرنین اور ذوالقرنین امان تعذبا یا آپ ان کو سزا دے دے و امان تتخذ فیم حسنا یا آپ ان کے ساتھ بہترین معاملہ کر دے. یو ہیو بوتھ آپشنس, یو ہیو بوتھ آپشن کہ اس قوم کو ہلاک کرتے ہیں یا ان پہ ٹیکس لگاتے ہیں, اگر یہ تابع ہو جائیں تو ٹیکس لگا دیں. قال اما من ظلما, سکندر نے کہہ دیا اما من ظلما جو ان میں سے ظلم کرے گا یعنی شرک کرے گا فسوف نعذب ہم اسے سزا دیں گے یہاں دنیا میں ثم يرد الى ربه پھر اسے لے جایا جائے گا قیامت میں اس کے پروردگار کے ہاں فیعذبه عذابا نکرا تو اسے عذاب دے دے گا شدید عذاب واما من آمن وعمل صالحا اور جو ایمان لائے اور عمل کرے نے فله جزاء الحسنى اسی کے لیے بہترین جزا ہے وسنقول له من امرنا یسرا اور ہم نقول له اسے کہیں گے من امرنا اپنے معاملے میں یسرن آسانی والی بات, یعنی اس کے ساتھ ہمارا انداز کلام اور طریقہ تخاطب بھی بڑا سافٹ ہوگا, بڑے کائنڈلی اس سے بات کریں گے اس لیے کہ وہ مومن ہے. ثم اتبع سببا پھر وہ بروئے کار لایا سببا اسباب کو حتی اذا بلغ مطلع الشمس تا آکے وہ پہنچ گیا. میرے خیال میں پھر یہ آگے زیادہ دور تک چلے گا تو کل انشاءاللہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ذكرنا من الأسرار ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته عنا الليل وعنا النهار فالله خير الفاتحة وارحم الراحمين. لكن اگر الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم آيات نمبر 89 ثم أتبع سببا ثم اتبع سببا پھر وہ بروئے کار لے آیا اسباب کو حتی اذا بلغ مطلع الشمس تاکہ وہ پہنچ گیا مطلع الشمس سورج کے طلوع ہونے والے پوائنٹ پر جہاں سورج بڑا قریب طلوع ہو رہا تھا. وجدہا تتلو علی قوم اس نے مشاہدہ کیا سورج کا تتلو علی قوم کہ وہ نکل رہا تھا ایک ایسے قوم کے اوپر لم نجعل له. میرے خیال میں یہ جو سٹوری ہے یہ سٹوری چھوڑ دیں اس کے بعد پھر کر دیں گے کیونکہ سٹوری سے گزر گئی ہے پھر اس کو کنفیوژن پیدا ہوگا. صحیح وَجَدَهَا تَتْلُو عَلَىٰ قَوْمٍ اس نے مشاہدہ کیا سورج کا تَتْلُو عَلَىٰ قَوْمٍ کہ وہ نکل رہا تھا ایک ایسے قوم کے اوپر لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا کہ ہم نے نہیں بنایا تھا ان کے لیے مِنْ دُونِهَا سورج کے گرمی سے سترن کوئی مضبوط پردہ, یعنی وہ سورج کی ہیٹ انہیں ڈائریکٹ پہنچ رہی تھی. كذلك اسی طرح معاملہ تھا وقد حتنا بما لدے خبرن وقد احتنا بما لدے اور ہم احاطہ کر چکے تھے علما اور قدرتن وقدا حتنا اور ہمیں خاطا کر چکے تھے علم و قدرت کے اعتبار سے بمال دے ان سارے چیزوں کا جو سکندر کے پاس تھے خبرن مہارت کے اعتبار سے ثم اتبع سببا پھر وہ اسباب کو بروی کار لے آیا حتی اذا بلغ بین السدین تا آ کے وہ پہنچ گیا بین السدین ان دو بڑے پہاڑوں کے درمیان سد لغت عربی میں دیوار اور رکاوٹ کو کہتے ہیں یہاں یہ پہاڑ کے معنی میں استعمال ہے حتی اذا بلغ بین السدین تا آ کے وہ پہنچ گیا بین السدین دو پہاڑوں کے درمیان وجد من دونے ما قومل اس نے ڈھونڈ پایا اس نے پا لیا من دونے ما ان پہاڑوں کے اس پرے پہاڑوں کے من دونے ما مین پہاڑوں کے اس پار من دونے ما ان دونوں پہاڑوں کے اس پار قومن قوم کو لا یکادون یفقہون قولا وہ قریب نہیں تھے کہ کسی بات کے ان کو سمجھ آ جائے یعنی غیر متمدن قسم کی قوم تھی غیر مہذب قسم کی قوم تھی جن کو کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی لا یکادون یفقہون قولا وہ قریب نہ تھے اس بات کے یفقہون قولا کہ وہ سمجھ لے کسی بات کو قالو یا زل کرنے نے انہوں نے کہہ دیا یا زل کرنے نے نیا جوج و ماجوج او زل کرنے تاکہ کیا جوج اور ماجوج مفسدون فی الارض فساد کرنے والے زمین میں فعل نجعل لک خرجا فعل نجعل لک خرجا کیا ہم دے دیں آپ کو خرجن معاوضہ خرج خراج ایک لفظ مالیہ کو کہتے ہیں خرج کا معنی معاوضہ فعل نجعل لک خرجن کیا ہم دے دیں آپ کو کمپنسیٹ کریں آپ کو معاوضہ دے دیں غلان تجغل بیننا اس شرط پر کہ آپ بنائے ہمارے درمیان و بینہم اور ان کے درمیان صدن رکاوٹ کیونکہ یہ دونوں پہاڑوں کے درمیان والے درے سے آ کر ہمارے اوپر یلغار کر جاتے ہیں اور تاخت و تاراج کر جاتے ہیں انسانوں کو ہلاک کرتے ہیں مویشیوں کو غارت کر دیتے ہیں فصلوں کو تباہ کر دیتے ہیں غارت گری کرتے رہتے ہیں قال ما مکنی فی ربی ذوالقرنین نے کہہ دیا ما مکنی فی ربی وہ اسباب مکنی جس کے حوالے سے قدرت دے دیے مجھے مکن یمکن تمکینن کا معنی ہے قدرت دینا قوت دینا قال ذوالقرنین نے کہہ دیا ما مکنی فی ربی وہ جو مجھے قدرت دے دیے وہ اسباب جو حکومت دے دیے قدرت دے دیے طاقت دے دیے مجھے میرے پروردگار نے خیر وہ بہت بہتر ہے آپ جو مجھے معاوضہ دیں گے کتنا معاوضہ دے سکو گے جو اللہ میاں دے چکے ہیں وہ بہت زیادہ ہے قال ما مکنی فی ربی اس نے کہہ دیا وہ اسباب جسی کے استعمال کے حوالے سے میرے پروردگار نے مجھے قوت دے دی ہے خیر و بہت بہتر ہے خیر وارک وارک کے مہمان چلے گئے ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوت آپ میری اعانت کر جائیں بقوت فاعینونی بقوت آپ میری اعانت اور امداد کریں بقوت افراد کے اعتبار سے قوت سے مراد افرادی قوت کہ مجھے آپ کے معاوضے کی ضرورت نہیں مجھے لیبرز کی ضرورت ہے مجھے آپ کے مال کی ضرورت نہیں مجھے لیبر کی ضرورت ہے فاعینونی بقوت آپ میری اعانت کریں بقوت افراد قوت کے حوالے سے اجعل بینکم میں بنا دوں گا آپ کے درمیان و بینہم اور ان کے درمیان ردما ایک مضبوط رکاوٹ ردم کا معنی مضبوط رکاوٹ ردم کا معنی مضبوط رکاوٹ جسے کوئی کراس نہ کر سکے آتونی زبر الحدید آتونی دے دے مجھے زبر الحدید لوہے کے تختے یا لوہے کے بلاکس یا لوہے کی اینٹیں آتونی دے دے مجھے زبر الحدید لوہے کی اینٹیں حتی اذا ساوا بین الصدفین تا آکے ساوا اس نے دیوار کھڑا کر دیا برابر کر دیا ساوا یو ساوی برابر کرنا کہ اس نے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دیا بین الصدفین ان دو پہاڑوں کے درمیان صدفین کا معنی پہاڑ قال تو اس نے کہہ دیا انفخو اب اس نے ایسا کیا مجھے دیکھیے کہ ایک وہ لیئر لگا دیتا تو اس کے اوپر کوئلہ ڈال دیتا اور کوئلے کے ساتھ ساتھ وہ کاپر بھی ڈال دیتا کاپر اور لیڈ وہ بھی ڈال دیتا صحیح, تو اس انداز سے اس نے دیوار کھڑا کر دیا اور پھر اس نے اسی کے لیے وہ لگا دیا, کیا کہتے ہیں وہ, ہاں وہ ڈونکنیاں لگا دی, وہ ڈونکنیاں لگا دی اور اس نے کہا کہ چلو اب ڈونکنی چلاؤ. تو جب ڈونکنی چلا دیا سارے دیوار پر اس نے آگ لگا دی, جب آگ لگا دی تو پورے کا پورا دیوار لوہے کا ایک تختہ بن گیا. صحیح, آتونی زبر الحدید, مجھے دیجئے زبر الحدید لوہے کے تختے یعنی بلاکس, حتی اذا ساوا تا آکے اس نے برابر کر دیا دیوار کو بین الصدفین ان دونوں پہاڑوں کے درمیان, قالا اس نے کہہ دیا انفخو دھونکنی لگاؤ, حتی اذا جعلہ نارا تا آکے اس نے بنا دیا اس دیوار کو آگ جیسا, یعنی ایسا سرخ کر دیا جس طرح خالص آگ ہو, کالا تو اس نے کہہ دیا آتونی افر غلے پترا, اب مجھے دیجئے کہ میں اس پر, یہ سٹک ہو آپ کا مسئلہ ہے, آتونی افر غلے پترا مجھے دے دے کہ میں اس پر سٹکو کر دوں, کترن لڑکی, تو اس نے سٹکو کر دیا اوپر سے لڑکی, تو جو تورے تورے بہت دراڑ اور شگا پڑے تھے تو وہ اس لٹ سے بند ہو گئے, لیکن وہ سٹکو کے بھی ماہر تھے. آتونی افرغل, اس کا معنی یہ کہ آپ قرآن حکم پر عمل کر رہے ہیں لیکن ان پیسوں میں قرآن کے لیے کچھ نہیں دے رہے. آتونی افرغل قطرا, مجھے دیجئے افرغ کے میں ڈال دوں علی اس کے اوپر قطرن لڈ سیسا, فمستاغو یظہرو, ان کا طاقت نہیں چلتا یظہرو کہ وہ پار کرے اور چڑھ جائے اس دیوار پر, ومستطاعو لہ نقبا, اور وہ طاقت نہیں رکھتے اسی میں سوراخ کرنے کا, قال ھذا رحمۃ من ربی, اس نے کہہ دیا یہ رحمت میرے پروردگار کا, فاذا جاء وعد ربی, جب آئے گا میرے پروردگار کا وعدہ, جعلہ دکا, تو اللہ کریم بنا دے گا اس دیوار کو ریزا ریزا, وکان وعد ربی حقا, اور میرے پروردگار کا وعدہ یقینا آنے والا ہے, وترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض, اور چھوڑ دیں گے ہم لوگوں کو یومئذ قیامت کے دن, یموج فی بعض, جو ایک دوسرے کے اندر چپے چپے آئیں گے, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, اور پونک مارا جائے گا اسرافیلی بنسری میں, فَجَمَعْنَا وَجَمْعًا, تو جمع کریں گے ہم ساروں کو ایک ساتھ, وَغَرَزْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ, اور پیش کریں گے ہم جہنم جہنم کو یومئذٍ اسی دن, لِلْكَافِرِينَ, کافروں کے سامنے, عرضاً بہت قریب, عرضاً بہت قریب, الذین وہ کافر کانت آجنوں فی غطاء عن ذکری, جن کی آنکھوں پر پردے لگے ہوئے تھے, عن ذکری, میری یاد اور میری دعوت کو نہیں دیکھ رہے تھے, وکانو لا یستطیعون سمعا, اور ان کا طاقت نہیں تھا سننے کا کہ میری دعوت کو سن لے. اب ہم نے وہاں فیصلہ کر دیا کہ دنیا میں اس قسم کی چار دیواریں موجود ہیں, کتنی موجود ہیں؟ چار. ایک کو تو ہم نے سٹک آف کر دیا ٹوٹلی, دیوار چین دیوار, کیونکہ وہ جنوب مشرق میں ہے, جو قرآن کریم سب سکندر کا ذکر کر رہا ہے وہ سمت شمال میں ہے. اب باقی جو تین دیواروں کی ہم نے تفصیل بتائی وہ تینوں کے تینوں سمت شمال میں ہے, اور پھر ہم نے وہاں فیصلہ کر دیا کہ تاریخی اعتبار سے درہ دانیال بھی اسی کے قریب ہے. وہ لوگ دانیال نہیں کہتے, داریال کہتے ہیں, کیونکہ جب زمانہ کسی لفظ پہ گزر جائے تو وہ لفظ وہ اپنی شکل گڑبڑ کر جاتا ہے, تو اس درے کو وہ داریال ویلی کہتے ہیں, کیوں نہیں کہتے دانیال ویلی؟ اور ہم نے کہہ دیا تھا کہ سکندر ذوالقرنین حضرت دانیال علیہ السلام کے زمانے میں مبعوث ہوئے تھے, تو وہ جو دیوار ہے وہ داغستان کے علاقے کے قریب ہے, جس کا مشاہدہ وہ بہت سارے مین سیاحوں نے کر دیا تھا. اور پھر یہ قوم کون ہے, تو اس قوم کے حوالے سے میں نے کہہ دیا تھا کہ احادیث کو مد نظر رکھ کر کچھ نتائج سامنے آ جاتے ہیں. ایک یہ کہ یاجوج ماجوج عام انسانوں کی طرح انسان ہیں اور حضرت یافث ابن نوح کی اولاد ہیں, ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس زمانے میں ان کی تعداد عام انسانوں سے زیادہ تھی, جو علاقے کے انسان تھے جن کو ان سے خطرہ تھا اور وہ نہیں رکاوٹ ڈال سکتے تھے ان کے لیے, تو وہ اس وجہ سے کہ وہ تعداد میں کم تھے اور یاجوج اور ماجوج وہ تعداد میں زیادہ تھے. تیسری بات ہم نے یہ کہہ دیا کہ اب یہ لوگ یلغار کے حوالے سے پھر کب نکل آئیں گے, یلغار کے حوالے سے یہ پھر کب نکل آئیں گے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث جو کابل احبار نے نقل کر دی ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ ان کے یلغار موجزن ہوگا جب دجال اور مہدی اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوگا. تو یہ دجال مہدی اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے وقت ان لوگوں کا یلغار ایک بار پھر زور پکڑے گا اور وہ اٹیک کر جائیں گے, یلغار کر جائیں گے. یہ نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ نے بالکل بعینہ وہی حدیث نقل کی ہے جو کابل احبار نے نقل کی ہے. اب آگے جو آیت آ رہی ہے افحسب الذین, اس کا تعلق سابقہ واقعات سے یہ ہے کہ میں نے قرآن ایسا نازل فرمایا جس میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں. صحیح اصحاب کعب کے متعلق یہ پوچھتے ہیں تو ان کے پلے بات نہیں پڑتی کہ اصحاب کعب وہ جوان تھے جنہوں نے اللہ کی توحید اور حکمرانی کا علم بلند کیا ہوا تھا. صحیح اور جب وہ ظالم حکمران کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تو اللہ نے ان کو سپورٹ دے دیا, اور پھر اصحاب کعب کا 300 سال تک سوئے رہنا اور پھر جاگنا یہ اس بات کی کافی دلیل نہیں کہ اللہ کریم مرنے کے بعد انسانوں کو پھر بھی زندہ کر سکے گا. اور پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ اور جنت دوزخ کا تذکرہ, کہ آپ نبی پاک سے یہ پوچھ رہے ہیں اصحاب کعب والا واقعہ کہ یہ ایک اہم واقعہ ہے, اگر یہ آدمی یہ جانے پہچانے تو اٹ مینز وہ پیغمبر ہوں گے, ادروائز نہیں ہوں گے. اللہ کریم نے فرمایا ایک اصحاب کعب کا واقعہ کیا, یہ تو جنت اور دوزخ کی انتہا تک حضرت آدم کے خلقت سے لے کر جتنے سارے معاملات پیش آئے ہیں آپ اس سے پوچھا کریں, ہم اسے جواب دے دیں گے. نے فرمایا کہ بمائی ای کے یہ آدمی آپ لوگوں کو بتا سکے گا حضرت آدم سے لے کر جنت اور دوزخ تک جو کچھ رونما ہو چکا ہے یا رونما ہوگا اگر آپ پوچھیں گے, لیکن پھر بھی اس کا علم محدود ہوگا. حضرت موسیٰ اللہ کے پیغمبر تھے, اس کا علم بھی محدود تھا. تو ایک نبذہ اس حوالے سے موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری ذکر کر دی کہ پیغمبر کے علم کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ وہ خدا بن جاتا ہے, اس کو پھر بھی علم لمیٹڈ دی جاتی ہے. تو محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے انسانوں سے زیادہ علم رکھیں گے لیکن پھر بھی خدا نہیں ہوں گے, علم پھر بھی اس کا محدود ہوگا, انسانوں سے زیادہ ہوگا لیکن اللہ کے علم کے مقابلے میں اس کا علم محدود ہوگا. اور پھر سکندر ذوالقرنین کا واقعہ ذکر کر دیا کہ ارے توری جائز کرنے والوں, تو اترانے والوں, جو توری بہت مملکت آپ کو مکے میں مل چکی ہے, جو توری بہت تجارت اور تجارتی اموال آپ لوگوں کو شام اور یمن کے مل چکے ہیں, آپ اسی پر اتراتے ہیں, اللہ سے پاگل ہو رہے ہیں. سکندر ذوالقرنین کو دیکھو کتنی بڑی قوت میں نے اس کو دے دی تھی کہ مشرق و مغرب اور شمال تک علاقے کو کنٹرول کر رہے تھے لیکن پھر بھی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھ رہے تھے اور عاجزی کا اظہار کر رہے تھے. تو چاہیے یہ تھا کہ آپ لوگ بھی عاجزی کا اظہار کریں, اس توری بہت سلطنت اور توری بہت دولت پر نہ اترائیں. سکندر ذوالقرنین نے اترایا, بات کو پوچھتے ہو تو پھر فالو بھی کرو. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جب پوچھتے ہو تو پھر فالو بھی کرو کہ ویسے مزے لیتے رہیں. تو انسان ہمیشہ پوچھنے پر مزے لیتے رہتے ہیں. جب بھی کوئی نیا مولوی آئے تو امریکہ میں اس سے پوچھا جائے گا کہ سپر مارکیٹ کے گوشت کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے, تو یہ مزے لیتے رہتے ہیں, مزے لیتے رہتے ہیں کہ جی یہ پیمنٹ پر گھر خریدنا جائز ہوگا کہ ناجائز ہوگا, انہوں نے فالو نہیں کرنا, یہ مزے لیتے رہتے ہیں. صحیح, اور اگر میں بھی غلط فتوا دے دے کہ ہاں جائے تو پھر جائے ہو جائے گا. لا يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد, اللہ کریم فرماتے میرا جو قانون ہوگا وہ کسی مولوی کے کہنے سے. اب اگر مولوی اپنے علمی اپروچ کے مطابق ایک فتوا غلط دے دیتا ہے, اس نے اپنی بزاعت علمی مکمل طور پر صرف کر دی, اینڈ ہی واز انٹائٹلڈ ٹو گیو فتوا, وہ فتوا دینے کا استحقاق بھی رکھتا تھا, اس نے کوئی کوتاہی بھی نہیں کی لیکن اس کی رائے غلط جانب چلی گئی, تو اس کو اللہ کی جانب سے اجر مل جائے گا, اللہ کی جانب سے اجر. لیکن جو آدمی مولوی نہیں, جو آدمی مفتی نہیں, جو آدمی سرے سے فقہ اور حدیث کو جانتا نہیں اور وہ فتوا دینا شروع کر دے, فضلوا وأضلوا, حضور پاک فرماتے خود گمراہ ہوگا اوروں کو گمراہ کرتا رہے گا, اپنا بھی بیڑا غرق اور لوگوں کا بھی بیڑا غرق. اب اگر لوگ کہیں کہ کیا کریں, ہم تو اس کو پیچھے جا رہے ہیں, تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا تو پھر جاب کے لیے تو آپ مجنون کے پیچھے نہیں جا رہے, وہاں تو کتنی دیر ساری تحقیق کر جاتے ہیں کہ میں نے کون سی جاب لینی ہے اور کس باس کے ساتھ کام کرنا ہے. لیکن دین والا مسئلہ یہ آپ کے نزدیک اہم نہیں, تو جس کسی نے جو کچھ کر دیا اور آپ کو راس آیا تو آپ نے فالو کر دیا. تو دیٹ از ناٹ اتباع شریعہ, دیٹ از اتباع شہویہ, دیٹ از ناٹ اتباع شریعہ, دیٹ از اتباع شہویہ. یہ شہوات کی اتباع ہے, یہ شریعت کی اتباع نہیں ہے. صحیح. اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ ڈیر سارے بیانات کے بعد پھر بھی یہ گمراہ بن چکے ہیں اور میرے مقابلے میں دوسرے خدا ڈھونڈ پاتے ہیں. تو یہ اس آیت کا ربط ہو گیا سابقہ واقعات سے. نیچے دیکھیں, افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء, افحسب الذین کفروا, یہ کیا عقیدہ بنایا ہے کافروں نے, ان یتخذوا عبادی, جنہوں نے بنا دیا ہے میرے بندوں کو, من دونی, میرے مقابلے میں, اولیاء, اپنے گارڈ اور اپنے گارڈینز, میرے بندوں کو انہوں نے اپنا گارڈ اور اپنا گارڈین بنا دیا. کسی نے عیسیٰ کو خدا کہہ دیا, کسی نے سن آف گاڈ کہہ دیا, کسی نے عیسیٰ کو گاڈ کہہ دیا, کسی نے سن آف گاڈ کہہ دیا, کسی نے ملائکہ کو ڈاٹر آف گاڈ کہہ دیا, کسی نے حضرت عزیر کو سن آف گاڈ کہہ دیا, کسی نے پائس پرسنلٹیز کی سٹیچو بنا کر ان کی پوجا شروع کر دی. اللہ کریم فرماتے ہیں کیا عقیدہ بنایا ان لوگوں نے. افحسب الذین, کی عقیدہ بنایا ان لوگوں نے, کفروا, جو کفر کر چکے ہیں, ان یتخذوا من دون اولیاء, ان یتخذوا من دون اولیاء, کہ وہ بنا دیتے ہیں عبادی میرے بندوں کو, من دون, میرے مقابلے میں, اولیاء, گاڈز, جی یو اے آر ڈی ایس, گاڈز نا, گاڈز کارساز, گاڈز, گارڈز, گارڈز, کسی اور کو گارڈ بنانا بھی, یو یو اے آر بی, کارساز بنانا بھی, کسی اور کو عالم فوق الاسباب میں کارساز بنانا بھی شرک ہے. الا آتتنا جہنما, ہم نے بنا دیا ہے, تیار کر دیا ہے جہنما, جہنم کو, لے کافرین, کافروں کے لیے, نزلن, بہترین مہمانداری ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے بڑا گرم جہنم بنا دیا ہے, اس میں کافروں کی خوب خاطر تواضع کی جائے گی, تو جب پہنچ جائیں گے ان کے خاطر تواضع میں کوئی دقیقہ فروغ گذاشت, آگ بھی گرم ہوگا, پانی بھی کھولتا ہوا ہوگا, ڈنڈے بھی اچھے پڑتے رہیں گے, داروغے بھی سخت طبیعت ہوں گے. اللہ کریم فرماتے ہیں انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ جہنم کی طبیعت وہ ہمیں نہیں مل رہی, جہنم کی چیز تک طبیعت انہیں ملتی جائے گی. لا آتتنا جہنما للکافرین, ہم نے بنا دیا ہے جہنم للکافرین, کافروں کے لیے, نزلن, مہمانداری اور ہاسپٹلٹی. قل, آپ کے دیجئے, احل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, کیا میں آپ کو اطلاع نہیں دیتا ان لوگوں کو جو زیادہ خسارے میں پڑ چکے ہیں عمل اور کردار کے, جن کا عمل اور کردار اور ان کے ڈیڈز اور پریکٹسز اور ان کی تگ دو وہ سارے لاس کا کاروبار ہے. کس کا کاروبار؟ لاس کا. قل, آپ کے دیجئے, احل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, کیا میں آپ کو اطلاع دے دوں, بالاخسرین, ان لوگوں کا جو زیادہ خسارہ میں پڑنے والے, اعمال, کردار اور اعمال کے حوالے سے, ان کے اعمال سارے خسارے والے اعمال ہیں, وہ سارے لاس والے اعمال ہیں. یہ کون ہے؟ الذین, یہ وہ لوگ ہیں, ضل سعیهم فی الحیات الدنیا, کہ ان کی ساری کوششیں رائے گا چلے گئے دنیا کے زندگی بنانے کے لیے. ساری کوششیں وہ رائے گا چلی گئی. رائے گا اس لیے کہ وہ کیا بنا رہے تھے؟ بھائی بلڈنگ ہو, کیا ہو؟ بلڈنگ ہو, پیلس ہو, دو چار گاڑیاں ہو لگژریس قسم کی, یہ پورا ٹھیک ٹھاک بینک بیلنس ہو, وائف اور بیٹیوں ساروں کے بدن وہ جیولری سے ڈکے ہوئے ہوں. اللہ کریم فرماتی ہے لوگ لاس میں ہیں. قل, آپ کے دیجئے, حل ننبئکم, آیا ہم اطلاع نہیں دے دیتے آپ لوگوں کو, بالاخسرین اعمالا, ان لوگوں کے متعلق جو اعمال اور تگ و دو کے اعتبار سے بہت بڑے خسارے میں ہیں, الذین یہ وہ لوگ ہیں ضل سعیهم فی الحیات الدنیا جن کی ساری کوششیں اور سارے تگدو اس دنیاوی زندگی میں ضائع ہو گئے وہم یحسبون اور ان کا گمان یہ انہم یحسنون صنعا کہ یہ بہترین عمل کرنے والے بہت کچھ ڈھونڈا پایا بہت کچھ کمایا اللہ کریم فرماتے ہیں ان کی خامخیالی ہے ہی از بلینئر وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا اس لیے کہ اہمیت ان کی نظر میں دولت کی ہے تو ملین مل جائے تو ری جائز کرتا ہے اور بلین مل جائے تو مزید ری جائز کرتا ہے تو اس کا خیال یہ ہے کہ میں نے بہت اچھا کام کیا اللہ کریم فرماتے ہیں دے آر لوزرز الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا یہ وہ لوگ ہیں ضل سعيهم في الحياة الدنيا جن کی کوششیں اور جن کے تک دور آئے گا اور ضائع چلے گئے فی الحياة الدنيا دنیاوی زندگی میں وہم یحسبون اور وہ یہ خیال کرتے انہم یحسنون صنعا کہ یہ بہترین صناعت کرنے والے صناعت اس پروفیشن کو کہتے ہیں جس کے اساس پہ آدمی وہ موجد بن کر کوئی نئے نئے ایجادات کرتا جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں نئے نئے ایجادات کر رہا ہوں ڈھیر سارا دولت وہ مجھے مل رہا ہے تو اس کا گمان یہ ہے کہ واقعی میں نے کوئی بڑا کام کر دیا اللہ کریم فرماتے ہیں وہ اولائک الذین یہ وہ لوگ ہیں کفروا بآیات ربہم جو انکار کر چکے ہیں اپنے پروردگار کے احکام سے ولقائے اور پروردگار کی ملاقات سے یعنی باز بعد الموت سے فحبطت اعمالہم تو ان کے اعمال ضائع ہو چکے ہیں فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا ہم قائم نہیں کریں گے ان کے اعمال کے لیے قیامت کے دن وزنا کوئی پرائس اور کوئی value. Their practices are totally valueless and priceless. کہ ان کے سارے تگدو ہیں اس کی قیامت میں کوئی پرائز نہیں یعنی it means کہ سرے سے اللہ کریم پرچیس پوائنٹ پر اس کے اعمال کو نہیں لائے گا کہ اس ان اعمال کا آخرے سے کوئی تعلق نہیں ہے فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا ہم قائم نہیں کریں گے یعنی اعتبار نہیں کریں گے ان کے اعمال کے لیے قیامت کے دن وزنا کسی وزن اور تول کا کسی ویٹ کا پرائس اور ویلیو کا ذالک جزاؤں جہنم یہی ہے ان کا بدلہ جہنم بما کفروا اس وجہ سے کہ وہ کافر ہو چکے تھے واتخذوا آیاتی اور انہوں نے بنا دیا تھا میرے احکام کو رسلے اور میرے پیغمبر کو غزوا مسخرہ انہوں نے میرے آیات اور میرے پیغمبروں کو مسخرہ بنا دیا تھا تو ایسے لوگوں سے پھر ہم اس طرح نبٹتے ہیں ان الذین آمنوا تحقیق وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں وعملوا الصالحات اور عمل کر چکے ہیں صالحات کی تو میں نے بارہا آپ کو ڈیفائن کر دیا ہے کہ صالح عمل کس چیز کا نام ہے all those اعمال which have been practiced by محمد and his companions جو اعمال محمد پاک اور اس کے companions نے پریکٹس کر دیے ہیں اسے کہتے ہیں صالح اعمال کیونکہ وہ ہوتے ہیں ایمان کا تقاضا وہ ہوتا ہے ایمان کا تقاضا تو ایمان از اے میئر ایگریمنٹ اب ایمان کو آپ ویلیو کہاں سے دیں گے اعمال سے دیں گے کہاں سے دیں گے اعمال سے دیں گے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں اور عمل کرتے ہیں صالحات کے کانت لہم انہی کے لیے جنات الفردوس فردوس والے باغات مزلن مہمانداری کے حوالے سے حضور پاک نے فرمایا اذا سألتم اللہ فاسألوہ الفردوس فإنہ اعلی الجنۃ واوسطہا جب آپ اللہ سے جنت مانگتے ہیں تو فردوس مانگا کریں کیونکہ جنت کا بالکل درمیانی حصہ ہے سب سے اونچا حصہ ہے ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا انہی کے لیے فردوس کے باغات پیمانداری کے حوالے سے خالدین فیہا وہ ہمیشہ رہیں گے وہاں لا یبغون عنہا حولا وہ نہیں ڈھونڈیں گے اور وہ طلب نہیں کریں گے اس جنت سے حولا آؤٹنگ یعنی وہ جنت کی نعمت ہے روزانہ اتنی نئی نئی ہوں گی کہ ان کی ورائٹیز ملتی رہیں گی کبھی کبھار آدمی اگر سٹی میں رہ رہا ہو ڈاؤن ٹاؤن میں بہت بڑا پیلس ہے تو کبھی کبھار وہ بیچ پہ جانا چاہتا ہے کہ آؤٹنگ ہو جائے ڈیزرٹ میں جانا چاہے یوسیمیٹی پارک میں جانا چاہتا ہے کہا جانا چاہتا ہے یوسیمیٹی پارک میں جانا تو وہ ورائٹیز چاہتا ہے انسان کی طبیعت ورائٹ تو اللہ کریم فرماتے ہیں جنت میں ان سائڈ دی جنہ میں اس کے لیے اتنے ورائٹیز پیدا کروں گا اسے ڈیزرٹ کی ضرورت ہے ڈیزرٹ ملے گا اسے پہاڑ کی ضرورت ہے پہاڑ ملے گا, اسے پلین ایریا کی ضرورت پلین ایریا ملے گا, اسے بیچ کی ضرورت ہوگی بیچ ملے گا, اسے بارش کی ضرورت ہوگی بارش کا تصور آ جائے گا. لا یبغون عنہا حولا, جنت سے نکلنے کے متعلق کوئی تصور ہی نہیں ہوگا. قل آپ کے دیجئے لو کان البحر مدادا لک, اب آپ کہیں گے کہ ایک جنت میں یہ ساری چیزیں کیسے ہوں گی جس طرح ایک دنیا میں ساری چیزیں ہیں, تو جنت بھی تو ایک پوری دنیا ہے, اور اب پوری دنیا جنت تو چھوڑ دیے, یہ جو زیشان اور غوامک کا ہوٹل ہے تو اس کے اندر پتہ نہیں اسپیس کے جتنے سارے چیزیں ہیں ایک چھوٹے سے ہوٹل میں سارے انہوں نے سما دیے. صحیح. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی, آپ کہہ دیجئے اگر ہو گئے سمندر مدادا روشنائی اور رنگ, لکلمات ربی میرے پروردگار کے کلمات کے لیے, تاکہ وہ لکھ کے جائے اسے سے, لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی, تو یہ سمندر ختم ہو جائے گا قبل اس کے کہ میرے پروردگار کے کلمے ختم ہو جائے, ولو جینا بمثلی مددا, اگرچہ ہم لے آئے اس کے مثل ایک دوسرا سمندر بھی امداد کے لیے. قل آپ کے دیجئے انما باتی ہے انا بشر مثلکم, میں انسان ہوں آپ جیسا. تو اس آیت کا تعلق ہے آیت نمبر 23 اور 24 سے. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا, کہ اس آیت کا تعلق کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بند ہو گئی فار سم 40 ڈیز, تو مشرکین مکہ نے تانے شروع کر دیے کہ آپ کے پاس وحی کیوں نہیں آ رہی اور آپ کا وہ آدمی آپ کے پاس کیوں نہیں آ رہا. اللہ کریم فرماتا ہے میں آپ کو ٹرین کروا رہا تھا کہ آپ نے مستقبل کے کسی کام کے حوالے سے ہمیشہ انشاءاللہ کہنا ہے ایک بات, اور آپ انہیں بتائیں کہ میں خود خدا توڑا ہوں کہ سب کچھ اپنے تو ہی بتاتا رہوں, میں تو تب بتاتا ہوں جب خدا مجھے بتا دیتا ہے, ادر وائز انما انا بشر, میں انسان ہوں آپ جیسا انسان ہوں, آپ کو پتا نہیں تو میرا مجھے بھی پتا نہیں, فرق یہ یوحا الیہ کہ مجھے وحی آ جاتی تو پھر میں بتانے لگتا. صحیح. قل انما انا بشر, آپ کہہ دیجئے انما بات یہ ہے انا بشر مثلکم, کہ میں بشر ہوں آپ جیسا, یوحا الیہ مجھے وحی کے جاتے, انما الہکم الہ واحد, کہ بات یہ الہکم آپ لوگوں کا معبود الہ واحد وہ ایک معبود ہے, فمن کان یرجو لقاء ربہ. اب میں نے کہہ دیا کہ قرآن کریم کے دو تین بنیادی موضوعات, توحید دوسرا رسالت اور تیسرا باز بعد الموت, بس سورت کے خلاصے والی آیت میں تینوں کو ذکر کر دیا کہ یہ ساری چیزیں یہ صرف اس لیے بیان کی جا رہی ہے کہ تین چیزوں پر آپ کا عقیدہ آ جائے, کہ یہ انسان ہے اسے وحی کی جاتی ہے پیغمبر ہے, یہ جو بات کرتا ہے اللہ کی توحید کا کر جاتا ہے, اور آپ جو کچھ اعمال کرتے ہیں قیامت میں اس کا احتساب ہوگا. بس یہ تین باتیں توت والی بات, کہ یہ تین باتیں آپ یاد رکھیں, یہ ہے سارے تگودوں کا حاصل. قل آپ کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم, کہ میں انسان ہوں آپ جیسا, یوحا الیہ مجھے وحی کی جاتی ہے, انما بات یہ الہکم الہ واحد, کہ آپ لوگوں کا معبود ایک ہی معبود ہے. تو انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ رسالت, انما الہکم الہ واحد توحید, فمن کان یرجو لقاء ربہ وہ آدمی جو ڈرتا ہے اپنے پروردگار کے ملاقات سے, باس بعد الموت. بس تینوں ایک ہی آیت میں, اس کو کہتے ہیں خلاصہ سورت. فمن کان یرجو لقاء ربہ, بس وہ جو ڈرتا ہے اپنے پروردگار کے ملاقات یعنی باس بعد الموت سے, فلیعمل عملا صالحا, وہ عمل کرتا رہے عمل صالح, ولا یشرک بعبادت رب احدا, اور اپنے پروردگار کے عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے. تو بس اس کا بیڑا پار, فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک, شرک نہ کرے اور اعمال صالح کرے, شرک نہ کرے اور اعمال صالح کرے, تو بیڑا پار ہو گیا. مختصر سی بات ہے, اللہ کریم نے فرمایا بس دو باتیں ہیں, شرک نہ کرے توحید والا عقیدہ اپنائے, گمراہی نہ کرے صالح اعمال کرے, بس آپ کا بیڑا پار ہو گیا. اوکے بیڑا. تو خلاصہ سورہ کہف کا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا روح کے متعلق، اصحاب کاف کے متعلق اور سکندر ذوالقرنین کے متعلق، تو اللہ کریم نے ابتداء یہ بات ذکر کر دی کہ یہ پیغمبر آپ کو بتا دے گا، پھر آپ مان لو گے، تو اگر مانتے ہو تو دیٹ ول بی اے پارٹ آف ہولی قرآن، سو یو مسٹ ایڈمٹ دیٹ ہول قرآن از ریویلڈ فرام اللہ ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر قرآن کی صفات بیان کر دی، اور پیچھے رسول پاک سے کہہ دیا کہ مجھے آپ کے سٹریس کا پتہ ہے کہ آپ ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں، اور ہونا ہی ہے، یہ تو انسانی طبیعت ہے کہ انسان اپنے کو اتنے جان جھونکوں میں ڈالے اور کوئی بات نہ مانے بلکہ الٹی سی بھی کرتا رہے تو ڈپریشن، دیٹ از لاجیکل، یہ منطقی نتیجہ ہے اس کا، تو اللہ کریم نے اس کو کنسول کر دیا کہ نہیں آپ نے ڈپریشن کا شکار نہیں ہونا، آپ نے بات کو آگے بڑھانا ہے، پھر فرمایا کہ اصحاب کاف کا واقعہ کوئی عجوبہ نہیں، اس سے بڑے بڑے عجوبے موجود ہیں، اور آپ محمد سے پوچھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو آدم سے لے کر جنت اور دوزخ تک سارے واقعات آپ کو بتا دیں گے، سارے واقعات آپ کو بتا دیں گے، رہا اصحاب کہف والا واقعہ تو اسے اللہ کریم نے اپلائی کر دیا پریویلنگ سچویشن پر کہ اصحاب کہف کا کردار ایسا تھا جیسا محمد کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے مخالف جو بادشاہ تھا دقیانوس، وہ اور ان کے فالوورز ایسے بدذات تھے جیسے بدذات آپ لوگ ہیں، تو اللہ کریم نے سپورٹ دے دیا اصحاب کہف کو، ان کو نجات ملی، سپورٹ دے دے گا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی قوم تباہ ہو جائے گی کوئی نام و نشان نہیں لے گا، آپ بھی اس طرح تباہ ہو جائیں گے کوئی نام نہیں لیتے رہیں گے، اور پھر واقعہ بیان کر دیا حضرت موسیٰ اور خضر کا علیہ الصلوات والتسلیمات، کہ پیغمبر اس کو بہت سارا علم دیا جاتا ہے لیکن اس کا علم پھر بھی لمیٹڈ ہوا کرتا ہے، موسیٰ کا واقعہ اس حوالے سے ذکر کر دیا، اور ساتھ ساتھ یہ چند حکمتیں کہ کبھی تکوینیات کا تقاضا ایک ہوتا ہے اور تشریعیات کا تقاضا اور ہوتا ہے، مسئلہ تکوینیات پہ ان ایگزسٹنس آ جاتا ہے، تشریعیات وہ سیٹسائڈ ہو جاتے ہیں، وہ ایک جانب ہو جاتے ہیں، یہ دوسری بات، اور تیسری بات سکندر ذوالقرنین کا واقعہ ذکر کر دیا کہ ارے ریجائز کرنے والوں سکندر کے متعلق پوچھ تو رہے ہو، ذرا اپلائی کرتے جاؤ اس واقعہ کے کہ سکندر کتنی بڑی قوت اور دولت کے مالک تھے لیکن وہ پھر بھی اللہ کے تابع دار بندے تھے، آپ کو تھوڑی دولت اور چھوٹی سی سلطنت ملی ہے تو آپ کام اڑاتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام میں، اور پھر اس کے بعد اللہ کریم نے فرمایا کیا عقیدہ بنایا ہے لوگوں نے اتنے واضح بیانات کے بعد بھی، اور انتہا میں کہہ دیا کہ دیکھیے تین چیزوں پر آپ نے عقیدہ مستحکم کرنا ہے، توحید پر، رسالت پر، اور بعض بعد الموت پر، اس کے لیے آپ نے کیا کرنا، شرک نہیں کرنا اور اعمال صالح کرنا، شرک نہیں کرنا اور اعمال صالح کرنا، سورہ مریم جب مشرکین مکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے تھے اور رسول اللہ علیہ السلام سے بھی یہ نہیں دیکھا جا رہا تھا، تو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے کہہ دیا اگر کوئی ہجرت کرنا چاہے، اس ملک کو چھوڑنا چاہے تو اسے نکلنا چاہیے تاکہ مصیبتوں سے جان چھوٹے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دے دیا کہ ایبیسینیا کے جو بادشاہ ہیں کہتے بڑے عادل اور نیک بادشاہ ہیں، عیسائی ہیں لیکن بڑے نیک اور عادل بادشاہ ہیں، اس کا نام تھا اصحبا الف سواد ہا میم ہا، اور نجاشی یہ اس کا ٹائٹل تھا، جس طرح ہم کہتے ہیں مسٹر پریزیڈنٹ، تو نجاشی یہ نام نہیں، نجاشی کیا تھا، ٹائٹل تھا، یعنی ہر ایک پریزیڈنٹ آپ ایبیسینیا آف دی ٹائم ہیز بین ٹائٹلڈ ایز نجاشی، تو اسحما اس کا نام تھا، تو حضور علیہ السلام نے اشارہ دے دیا کہ جنہیں نکلنا ہے وہاں نکل جائے، وہ آسمانی دین کا تابع دار ہے، کم از کم ان بد ذاتوں سے تھوڑا بہت اچھا ہوگا، ٹارچر تو نہیں کرتے رہیں گے، 11 مرد اور 4 عورتیں وہ وہاں چلے گئے، 15 لوگ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی بیوی حضرت رقیہ جو حضور علیہ السلام کی بیٹی تھی وہ بھی ساتھ چلے گئے، حضرت ابوبکر بھی رات کے وقت نکل رہے تھے، تو راستے میں اسے ایک مکی مل گئے، اس نے ابو بکر سے پوچھا یہ کیا گٹڑی اٹھائے کہاں جا رہے ہو، اس نے کہا کہ میرا رہنا آپ لوگوں کو یہاں پسند نہیں، مکہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو اس آدمی نے حضرت ابو بکر سے چند باتیں کی، بہن ہی وہ باتیں جو حضرت خدیجہ نے رسول پاک سے کی تھی، جب حضور علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آ گئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی ڈارس بندائی، وہ بڑی عجیب خاتون تھی، ہماری والی نہیں جو اپنی سناتی رہتی ہیں، ہماری والیاں آدمی اگر رات کی تاریخیں ایک ہوئے ابھی تک کہاں پہ ڈنڈا ماری کرتے رہے، رات کو آدھی سے زیادہ گزر گئی، آپ کیا کرتے ہیں وہاں بیٹھ بیٹھ کے، صحیح سنانی سننی پڑتی ہے، سب کو یہ تجربہ لے کے لوگ کہتے نہیں، میں تو ذرا بے باک آدمی ہوں سب کچھ کہہ ڈالتا ہوں، دو لیکچر ہوتے ہیں، میں تو بے باک آدمی ہوں میں تو سب کچھ کہہ جاتا ہوں اور یہاں پوڈیم پہ آ کر کہہ دیتا ہوں، اسی لیے کبھی کبھار کوئی آدمی مجھ سے بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے پھر پوڈیم پہ نہ کریں، میں نے کہا آپ کا نام لیے بغیر میں کہہ جاؤں گا، نام نہیں دوں گا، یعنی جرم تو یہ ہے کہ میں کہہ دوں کہ سفیر نے یہ کہہ دیا ہے، میں کہہ دیتا ہوں سمباڑی سائڈ، صحیح، کیونکہ وہ میسج تو دینا ہوتا ہے معاشرے کو، کمیونٹی کو، سوسائٹی کو، اس کے حوالے سے کوئی فکر دینا پڑتا ہے، صحیح، تو آپ نے تو کوئی پلی لینا ہوگا، کوئی سٹارٹ لینا ہوگا، تو آپ نے کہنا ہوگا یو شوڈ ناٹ سے کہ سفیر سیڈ سو اینڈ سو، نو سمباڑی سیڈ، یا چودھری فاروق صاحب سیڈ سو اینڈ سو، نو سمباڑی سیڈ، دیٹ سم تھنگ لائک دیٹ ہیپن ٹو می اور ٹو سم ون، فار ایگزامپل، صحیح، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے آئے غار حرا سے پہلی وحی کے بعد، امام بخاری نے جو حدیث نقل کی، امام بخاری کی کتاب کی دوسری حدیث ہے، امام بخاری کی کتاب جب شروع ہو جاتی ہے تو اس کی دوسری حدیث ہے، حضرت عائشہ کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ اس زمانے میں پیدا بھی نہیں ہوئی تھی جب حضور کو وحی آ رہی تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ کو واقعہ بتا دیا کہ عائشہ تو پھر وہ آدمی مجھے ملے بالکل اجنبی چہرہ اور آ کے غار کے دہانے پر کھڑے ہو کے مجھے کہنے لگے اقرا، انا بقارئ، میں نے کہہ دیا میں تو کوئی پڑھا ہوا آدمی ہوں نہیں، میں نے کوئی مدرسہ دیکھا نہیں، کوئی استاد نہیں دیکھا، الفابیٹس نہیں جانتا، الف با تا سا نہیں جانتا، کاغذ قلم نہیں جانتا، میں کیا پڑھوں، تو اس نے مجھے بین چاپ زور دے دیا اور پھر کہا اقرا پڑھو، میں نے وہی جواب دے دیا ما انا بقارئ، پھر مجھے بینچا اور پھر مجھے کہا کہ اقرا پڑھو، میں نے کہا ما انا بقارئ، میں کچھ پڑھنے والا آدمی ہوں نہیں، میں کچھ نہیں پڑھ سکتا، فغتنی الثالثہ، تیسرے بار جو اس نے مجھے بینچا تو ایسے زور سے حتی بلغ منی الجودا کہ مجھے بڑے ہارڈ شپ میں ڈال دیا، حتی خشیت علی نفسی، میں اپنے پہ ڈر گیا کہ یہ مروائے گا تبھی چھوڑے گا، یہ مروائے گا، حتی خشیت علی نفسی، مجھے ڈر لگ گیا کہ یہ آدمی اس طرح بینچ کے مجھے مروائے گا تبھی چھوڑے گا، میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی، میری پسلیاں ٹوٹ جائیں، اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی قوت جو آدمی کو بینچے، یا سبحان اللہ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پھر اس نے شروع کر دیا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من خلق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، پڑھو بسم ربک اپنے پروردگار کے نام سے، تو وہاں پہ ایک انڈیا دے دیا، انڈیکیشن دے دیا کہ جو کچھ پڑھ سکتے ہو انسانوں سے کہہ دو کہ پڑھتے رہیں، لیکن اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو، ایوری تھنگ اور ایوری نالج شوڈ بی ہیڈڈ بائی دی نیم آف اللہ سبحانہ و تعالی، تو مین کہ جو کچھ پڑھنا ہے جائز پڑھنا ہوگا، دوسری بات یہ فار دی سیک آف گاڈ پڑھنا ہوگا، you must become a doctor for the sake of God to serve the creation of Allah subhanahu wa ta'ala, you may be an engineer for the sake of God to serve the creation of Allah subhanahu wa ta'ala, you may be a scientist to serve the creation of Allah subhanahu wa ta'ala, پہلی وحی میں رسول پاک کو اللہ کریم نے ذہن میں ڈال دیا اقرا پڑھو جو کچھ پڑھنا چاہو لیکن with two conditions, first بے اسم ربک، اب جو چیز کوئی آدمی زنا تو شروع نہیں کر سکتا اللہ کا نام لے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی آدمی چوری تو شروع نہیں کر سکتا اللہ کے نام سے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کفر کی کتاب پڑھتے ہوئے کوئی آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو نہیں پڑھتا، یہ جائز کام سے پڑھتا ہے، تو مینز کے پڑھو لیکن جائز چیز پڑھو، پڑھو لیکن جائز چیز پڑھو، اور دوسری بات کہ بے اسم ربک ادیت مت بھی فار دی سیک آف گاڈ، تم شوق سے کالج میں پلو اور پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں پہ اڑو چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بندہ ہے جس کا رہے یاد اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو، سو یو مسٹ بی ڈوئنگ وٹ یو آر ڈوئنگ اونلی فار دی سیک آف گاڈ ٹو سرو دی ہیومینٹی اینڈ ٹو سرو دی کریشن آف اللہ سبحانہ و تعالی، اور پیچھے فرمایا الذی خلق، وہ اللہ تعالی جس نے سارے مخلوق کو پیدا کر دیا ہے، سارے کائنات کو پیدا کر دیا ہے، تو مینز کہ دوسرا انڈیکیٹر دیا کہ یو شوڈ ایکسپلائٹ ایوری کریشن آف اللہ سبحانہ و تعالی، کیونکہ یہ اللہ کریم نے ہمارے لیے پیدا کر دیے، کہ ہم اس کو ایکسپلائٹ کر دیں, اس کو یوٹیلائز کر دیں, اس کو استعمال میں لے آئیں. صحیح. دوسری بات, خلق الانسان من خلق, انسان کو اللہ نے پیدا کر دیا منجمد خون سے. تو اسے کہتے ہیں انسان کی فضیلت والی انڈیکیشن, کہ آپ انسانوں کے پیغمبر ہیں, ان کے ذہن میں بات ڈال دے کہ آپ کو امتیاز دے دی گئی ہے. سارے مخلوق کے ساتھ تو انسان کا ایک بار تذکرہ ہو گیا, سپریٹ تذکرہ اس حوالے سے کہ اس کو فضیلت دے دی گئی ہے. خلق الانسان من خلق, اقرا, پڑھو. یہ دوسری بار اقرا کا حکم دینا علم کی اہمیت اور امپورٹنس ذکر کر رہا ہے کہ علم از مسٹ, علم از, بٹ یور ایوری علم شوڈ ٹیک یو ٹو ریکگنائز اللہ سبحانہ و تعالی. اور اگر آپ کا علم آپ کو گمراہیوں میں ڈالے تو وہ علم ہی جہل ہے. وہ علم بلعم ابن باورہ, تورات کے بہت بڑے عالم تھے, دوزخ میں چلے گئے, تو مولوی صاحب تھے, شیطان تھے, مولوی صاحب تھے, ہاں شیطان تھے, حالانکہ تورات کے بہت بڑے عالم تھے. علم وہ جو آپ کو خدا کے پاس پہنچائے, علم وہ جو آپ کو خدا کے پاس پہنچائے. تو فرمایا اقرا وربک الاکرم, آپ کے پروردگار عزت دینے والے. تو دوسرا انڈیکیشن کہ عزت ڈیپینڈ کرتی ہے علم پر. کسی بھی فیلڈ کا علم آپ کو اسی فیلڈ کا معزز بنا دے گا. اگر آپ ڈاکٹری کے فیلڈ کے اعلیٰ ڈاکٹر ہیں تو اس باب کے آپ معزز ہوں گے. انجینئرنگ کے فیلڈ کے اعلیٰ انجینئر ہیں تو وہاں پہ معزز ہوں گے. وربک الاکرم, اور حضور کو یہ انڈیکیٹر بھی دے دیا کہ ذمہ داری آپ کے سر پہ آنے والی ہے. آپ کو وریز ہوں گی کہ لوگ کیا کہیں گے, لیکن آپ مطمئن رہے کہ اللہ کریم عزت آپ کو دے دے گا. یہ پانچویں بات. اور چھٹی بات, الذی علم بالقلم, وہ اللہ تعالی جس نے انسانوں کو تعلیم دے دیے قلم کے ذریعے. جتنے سارے علوم ہیں چاہے کسی بھی فیلڈ کے ہیں قلم کے محتاج ہوتے ہیں. اس آدمی نے الف با تا سا اور وہ کالی سیاہی سے شروع کر دیا ہے, قلم سے شروع کر. تو حضور کے ذہن میں ڈالا گیا کہ دنیا جہان کے سارے علوم جو لوگوں نے قلم کے ذریعے سیکھ لیے آپ کو بغیر قلم کے عطا کیے جائیں گے. آپ کو بغیر قلم آپ الف لکھ نہیں سکیں گے, دنیا بھر کے علوم بتاتے رہیں گے. آپ با لکھ نہیں سکیں گے, دنیا بھر کے علوم بتاتے رہیں گے. الذی علم بالقلم, اور فرمایا علم الانسان ما لم يعلم, آپ کو ایسی چیزوں کی تعلیم دے دی جائے گی جس کا آپ کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں. بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ وحی آ گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جلدی جلدی یہ آیات کو حفظ کر لیے اور دوڑ کے آئے گھر اور لرز رہے تھے. یہ بات شیک نہیں. حضرت خدیجہ نے جو دیکھ لیا تو وہ صاحب سر تھی, وہ رازدار تھی. اچھی خاتون جو ہوتی ہے اسے اپنے شوہر کے حرکات سے پتہ لگ جاتا ہے کہ میرے شوہر آج جو گھر آئے کس موڈ میں تھے, کوئی تکلیف ہو گئی ہے اس کو, خوش ہو کے آئے. اب اگر سفیر بھائی گھر خوش ہو کے جائے تو ہماری بابی کہہ رہی تھی آپ آج نفع کافی ہو گیا ہے فار ایگزامپل. لیکن اگر وہ ذرا اس طرف برا سا منہ بنائے ہوئے, ہاں, تو فوراً وہ پوچھ لیتی کہ کیا ہو گیا. اچھا یہی تو آپ کی ٹریجڈی ہے. اچھا تو اب اچھی خاتون اسی کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ پھر پوچھ لیتی ہے اپنے شوہر سے کہ میاں آپ ذرا آج بجھے بجھے نظر آ رہے ہیں. اب حضور علیہ السلام ہی وادن شیخ نے کیفیت, اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ دوڑ کے آئی کہ میاں آپ کو کیا ہو گیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا مجھے کمبل اوڑھاؤ. حضرت خدیجہ نے کمبل اوڑا دیا. پھر وہ پوچھنے لگی, دبانے لگی, پوچھنے لگی کیا ہو گیا. حضور علیہ السلام نے واقعہ بتا دیا. اس نے کہا میں تو بہت ڈر رہا ہوں, میں تو ابھی واپس اس غار میں نہیں جا رہا. اس غار میں واپس میں, وہ آدمی کل آیا تو مجھے مروا کے چھوڑے گا, کیونکہ اس نے جو مجھے زور دے دیا ہے وہ زور تو میں برداشت نہیں کر سکتا. اب دیکھیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسی کے دل میں اللہ نے بات انسپائر کر دی کہ اس کو کنسول کر دو, اس کے کندھوں پر تو بہت بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے. اور خدیجہ نے پانچ صفات اسے کہہ دیے کہ کلا ولا, نا نا نا نا نا نا میاں ایسا نہ سوچیں, ولا مجھے خدا کے قسم لا یخزیک اللہ ابدا, اللہ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا. آپ یہ بڑی ذہن سے نکالیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ پانچ اتوار و عادات جس آدمی کے اندر ہو اللہ کا قانون یہ ہے کہ اس کو رسوا نہیں کرتا. ایک, انک لتصل الرحم, آپ رشتہ داروں کا بہت خیال رکھتے ہیں. لتصل الرحم, آپ اپنے کت اور کن کے بہت خیال رکھتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رشتہ داروں اور اپنے قبیلے کے ساتھ احسان کرنا یہ فطرت کا تقاضا ہے. کس چیز کا تقاضا ہے؟ اور فرمایا کہ آپ احسان نہیں کرو گے تو آپ کا ایک ہاتھ کھنچ جائے گا. کتنے ہاتھ؟ ایک ہاتھ. لیکن آپ کے سارے قبیلے کے ڈھیر سارے ہاتھ آپ کے سپورٹ سے کھنچ جائیں گے. لہذا آپ اپنا ہاتھ نہ کھینچے تاکہ وہ ڈھیر سارے ہاتھ آپ کو سپورٹ دیتے رہے. صحیح. تو فرمایا کہ ان لکل تصل الرحم, آپ قرابت داری اور رشتہ داری کے لیے بہت فکر مند ہوتے ہیں, انہیں سپورٹ دیتے ہیں. یہ ایک بات. اور دوسری بات, وَتَحْمِلُ الْكَلَّا, وہ آدمی جو معاشرے میں اپنے لیے خود برڈن بن چکا ہو آپ اس کا بوجھ اپنے کندھوں پر لے لیتے ہیں. وہ آدمی وہ اس کا ارننگ ہے نہ ہو, وہ خود اس کی اپنی زندگی اس کے لیے اجیرن بن گئی ہوتی ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کفالت شروع کر دیتے ہیں کہ اس آدمی کو زندگی کا احساس دلا دیتے کہ آپ زندہ ہیں اور آپ نے زندہ رہنا ہے. یہ دوسری بات. اور تیسری بات, وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومَ, بے روزگار آدمی اگر اسے روزگار نہیں ملتا آپ اس کے ساتھ در در کی ٹوکرے کا کر اس کو روزگار دلاتے ہیں. آپ کی تیسری طبیعت یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ در در کی ٹوکرے کھا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آ جاتے, جی میرا روزگار نہیں, وہاں میں کھا گیا کہ میرا روزگار نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اٹھا کر سفیر کے پاس لے چلتے کہ سفیر بھیا یہ ہمارے بھائی ہیں واند صاحب, اس کا روزگار نہیں, آپ ذرا کسی کام میں لگائیں. سفیر اگر کہہ دیتا میرے پاس نہیں تو وہ حمید کے پاس لے جاتے, وہ کہتے میرے پاس نہیں فاروق بھائی کے پاس لے جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبھی چھوڑتے کہ 10-15 جگہ دیکھ کر اس آدمی کو روزگار دلا دیتے. تو وہ تکسب المعدوم. اور چوتھی بات, وہ تقر زیب, آپ مہمانوں کی بہت اچھی خاطر توازو کر جاتے ہیں. وہ تقر زیب, مہمان داری میں آپ اپنی مثال آپ ہیں. اور پانچویں بات, وہ تعین علی نوائب الحق, حق بات میں جس کسی کو کوئی تکلیف پہنچے آپ اس کے سپورٹر بن جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حق کا ساتھ دے رہتے ہیں, چاہے مقابلے میں اس کے سگے چچا ابو لہب ہی کیوں نہ ہو, چاہے مقابلے میں اس کے سگے چچا ابو طالب کیوں نہ ہو, لیکن وہ کہتے تھے بات اس کی سچ ہے, میں نے اس کو سپورٹ دینا ہے. صحیح. تو یہ پانچ باتیں حضرت خدیجہ نے کہہ دی. کس سے؟ رسول پاک سے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ سے اس کافر نے پوچھ لیا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا میں حبشہ جا رہا ہوں, اس لیے کہ آپ لوگوں کو میرا یہاں رہنا پسند نہیں, آپ لوگوں نے ہمارا جینا دوبر کر دیا ہے. تو اس آدمی نے ابوبکر سے کہہ دیا کہ نہیں جی, باقی لوگ جائیں تو بھلے چلے جائیں, آپ نے نہیں جانا, آپ کے بعد تو مکے کی رونقیں ختم ہو جائیں گی. ابوبکر سے کہہ رہے تھے کافر کون؟ کافر. اور جو مسلمانی کا دعویٰ کرنے والے اور ابوبکر کا مقام نہیں مان رہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. تو کافر کہہ رہے ہیں ابوبکر سے کہ ابوبکر آپ کے جانے کے بعد تو مکے کی رونقیں ختم ہو جائیں گی, لوگ چلتے تو چلے جائے لیکن آپ نے نہیں جانا. اور اس نے فر یہ پانچ باتیں کہہ دی ابوبکر سے, انکا لتصل الرحم وتحمل القلب وتكسب المعدوم وتقر الزیب وتعین علی نوائب الحق. اب کیا وہ کافر حضرت خدیجہ کا کوئی بھائی تھا؟ اس کافر نے خدیجہ سے کوئی درس لیا تھا؟ بلکہ وہی صفات ذکر کر رہے ہیں جو صفات خدیجہ نے رسول پاک کے لیے ذکر کر دیے. اٹ مینز کہ ابوبکر ان صفات کے حامل تھے جو صفات اللہ نے عطیہ کیے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو. حضور علیہ السلام کو اللہ نے جن اعمال سے نوازا تھا, جس کردار سے نوازا تھا, ابوبکر کے ذات میں اسی کی ریفلیکشن ہو چکی تھی. تو ابوبکر ہیڈ دی سیم کوالٹیز ایز محمد ہیڈ صلی اللہ علیہ وسلم. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ وہ تو نہیں چلے تھے لیکن حضرت عثمان اور اس کی بیوی اور باقی کچھ دوست وہ چلے گئے. 2 مہینے انہوں نے وہاں گزارے, انہیں پتہ چل گیا کہ جی وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ چکے ہیں مکہ معظمہ میں اور اب وہ تکلیفیں نہیں رہیں. تو انہوں نے واپس سفر شروع کر دیا, واپس آ گئے تو مصیبتیں اور بھی زیادہ ہو چکی تھی. پروپیگنڈا غلط تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا وہاں کے حالات, انہوں نے کہا یہاں کے مقابلے میں تو کافی اچھے ہیں, یہاں جو ہمیں مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں یہاں کے مقابلے میں تو کافی اچھے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو پھر حکم دے دیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ 83 مرد اور 11 عورتیں, یہ قریش کی اور 7 لوگ غیر قریشی. 83 مرد اور 11 عورتیں کتنے ہو گئے؟ 94. اور 7 غیر قریشی لوگ, یہ آ کے نہیں تھے. کتنے ہو گئے؟ 101. تو 101 لوگ, 101 یہ حبشے چلے گئے. اب جب چلے گئے تو انہوں نے وہاں ساتھ ساتھ دعوت بھی دینی شروع کر دی کہ ہمارا ایسا ایک پیغمبر ہے, ایسا دین ہے, یہ قرآن ہے, یہ کتاب ہے, یہ فلان ہے. اور یا مشرکین مکہ نے کہا کہ اگر انہوں نے وہاں قوت حاصل کر دی پولیٹیکل اسائلم کے حوالے سے, اگر انہوں نے اس کو اپنا سپورٹر بنا دیا تو ہمارا جینا دوبر ہو جائے گا. تو مشرکین مکہ نے ایک ڈیلیگیشن بھجوا دیا, ایک ڈیلیگیشن بھجوا دیا ابسینیا کے بادشاہ نجاشی کے پاس. یہ ڈیلیگیشن جا کر نجاشی سے ملے. جب نجاشی سے ملے تو نجاشی نے ان سے پوچھا کہ کیسے آیا ہو. انہوں نے کہا ہمارے کچھ باغی جو ایک نئی دین کی باتیں کر رہے ہیں, باقی سارے لوگوں کو کافر سمجھتے ہیں, وہ یہاں آپ کے ملک میں فساد پھیلانے کے لیے آئے ہیں اور وہ یہاں سیاسی پناہ کی درخواست دینے والے ہیں. تو ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ کو بھی مطلع کر دیں کہ آپ کے حکومت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے ان لوگوں کا یہاں موجود ہونا. اور دوسری بات یہ کہ یہ ہمارے مفرور ہیں, ابسکانڈرز ہیں, یہ ہمارے دے آر وانٹڈ پیپل. سو آپ انہیں پکڑ کر ہمارے حوالے کر دیں کہ ہم انہیں واپس لے جائیں اور ان کو ٹرائل کروائیں. صحیح. تو نجاشی نے فوراً حکم دے دیا کہ عرب کے جو نئے لوگ آئے ہیں گزشتہ ایک ڈیڑھ مہینے میں, ان سب کو گرفتار کر کے لایا جائے. تو چند لوگ ہاتھ لگ گئے, صحابہ تو صحابہ تھے, انہوں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا. انہوں نے کہا فلاں ہے, فلاں جگہ رہتا ہے, فلاں جگہ رہتا ہے, سارے کے سارے پکڑ کے لائے گئے. تجویز کی گئی کہ نجاشی تو ہم سے ملاقات کرے گا, ہم سے پوچھے گا, کوئی اندھیر نگری ایسی تو نہیں ہوگی کہ بس پکڑ کر اوروں کے حوالے کر دیا جس طرح کیا جاتا ہے. پکڑ کر یہ لینے جی آپ کا مطلوب ہے, جس طرح آپ چاہیں تو کر لیں. نہیں, نجاشی نے کہہ دیا کہ ان لوگوں سے کہہ دیا ان کا کوئی نمائندہ میرے پاس آ جائے, میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں. اب مکے کے یہ سردار انکلوڈنگ ابو سفیان یہ سارے بیٹھے تھے نجاشی کے ساتھ. تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا زاد تھے, یہ اور دو صحابی اور ان میں ایک زید ابن حارثہ جو حضور کے متبنا تھے, تو یہ لوگ ان کے نمائندہ بن کر چلے گئے. جب وہ دربار میں چلے گئے تو نجاشی کے دربار میں آتے ہوئے طریقہ یہ تھا کہ لوگ سجدہ لگا دیتے, چاہے اس ملک کا سٹیزن ہو یا باہر سے مہمان آ رہا ہو, بٹ دیز ور دا ایٹیکیٹس, یہ آداب تھے, یہ ریسپیکٹ اور آنر دینے کا ایک طریقہ تھا. لیکن یہ لوگ تو غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے قائل نہیں تھے, اس طرح ٹھیک ٹھاک نارمل انداز میں چلتے گئے. اب مشرکین مکہ نے موقع سے فائدہ اٹھایا کہ دیکھ لیا جی باغیوں کا انداز, ہم نے کہا نہیں تھا وہ باغی ہیں, وہ کسی اور کو نہیں مانتے, آپ کے دربار میں سارے لوگ سجدہ لگا دیتے ہیں, یہ کیسے اکڑ خانی سے آ رہے ہیں. نجاشی نے کہہ دیا کہ لیٹ می ٹاک ٹو دیم, اب ذرا بکواس کرنا بند کر دیں کہ میں ذرا ان سے بات کروں کہ آخر کیسے لوگ ہیں. صحیح, ویسے بے ڈنگا قسم کا آدمی ہوتے وہ کہہ رہے تھے ختم کر دو, یہ کوئی انسان توڑے ہیں, یہ آداب نہیں بجا لاتے. تو نجاشی نے ان سے انٹرویو لینا شروع کر دیا اور ان سے کہہ دیا کہ بھائی ان کا اور آپ لوگوں کا آپس میں کیا تعلق ہے. تو جعفر رضی اللہ عنہ وہ بہت اچھے خطیب تھے, بہت اچھے مقرر تھے, اس نے ایک تقریر شروع کر دی, نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور پھر ایک تقریر شروع کر دی کہ جی بادشاہ سلامت, ہمارے باپ دادے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے, ہم اپنی بیٹیوں کو زندہ تر گور کرتے تھے, ہمارے ہاں اخلاق اور اقدار کا کوئی شناخت نہیں تھا, ہم لوگ ساری گندگیاں کرتے رہے, ہمارے ہاں ظالموں کے ظلم وہ مظلوم پر پہاڑ توڑ رہے تھے, اللہ کریم نے ہمارے ساتھ احسان کر دیا, قریش ہی کی ٹرائب سے ایک آدمی کو بھجوایا جس کا نام محمد ہے, عبداللہ کا بیٹا ہے, عبد المطلب کا پوتا ہے, اس نے ہمیں ایک خدا کی توحید کی طرف بلایا, اس نے ہمیں ایسے اخلاق سے روشناس کرایا جو ایک اچھے انسان کے اخلاق ہوتے ہیں, من جملہ اس کے یہ ہیں. نجاشی چونکہ خود عیسائی تھا اس نے پوچھ لیا کہ وہ کسی وحی کی بات بھی کرتا ہے, اس نے کہا جی ہاں اس کے پاس کلام آتا ہے, اس کلام کا نام قرآن ہے. تو نجاشی نے کہہ دیا, اور علماء بھی بیٹھے تھے, وہ اسقف کہتے ہیں پریسٹ کو یا پوپ کو, پوپ بھی بیٹا تھا, نیچے وہ جو فادرز مادرز ہوتے ہیں وہ بھی سارے بیٹھے ہوئے تھے نجاشی کے دربار میں, وزراء بھی بیٹھے تھے, ہاؤس آف کامن اور ہاؤس آف لارڈز کے ممبر بھی بیٹھے ہوئے تھے. صحیح. تو اس نے کہا کہ کوئی کلام اگر کسی کو یاد ہو, تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت ہم جا رہے تھے اس وقت سورہ مریم نازل ہو چکا تھا, تو مجھے تازہ بتازہ یاد تھا, اس نے شروع کر دیا کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا, حضرت زکریا کا واقعہ, اور پیچھے اللہ نے کہہ دیا واذکر فی کتاب مریم. اب جب مریم کا ذکر آ گیا, نجاشی پریسٹ پوپ فادرز وزراء سارے عیسائی تھے, مریم کا نام سنتے ہی سارے چونک گئے کہ ہمارے مریم کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں. اذ انتبذت من اہلہا مکان شرقیا فاتخذت من دونہم حجابا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. اب اس جانب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو پڑھ رہے ہیں اور حضرت عیسیٰ کی ولادت کا واقعہ ذکر ہو رہا ہے, اور اس جانب ان کے پریسٹ اور پوپ وہ سارے رو رہے ہیں انکلوڈنگ نجاشی, وہ سارے رو رہے ہیں. اور پیس نے کہا ما اشبہ ھذا بما نزل علی سیدنا عیسیٰ, یہ کلام تو بعین اس منبع سے آیا ہے جس منبع سے عیسیٰ کا انجیل نازل ہوا تھا, اس فاؤنٹین سے آیا ہے. دیز آر دا سیم تھنگ. صحیح. تو نجاشی نے مشرکین مکہ کو چلتا کر دیا کہ جلدی نکلو, ادر وائز میں نے آپ لوگوں کو جیل میں ڈالنا ہے, میں نے آپ لوگوں کو جیل میں ڈالنا ہے. اور ان مسلمانوں سے کہہ دیا کہ میری مملکت میں آپ بالکل آرام سے رہیں, آپ کو سارے وہ حقوق حاصل ہوں گے جو یہاں کے ایک شہری کو حاصل ہیں. آپ جہاں روزگار کرنا چاہتے ہیں, بزنس کرنا چاہتے ہیں, جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں, میری سپورٹ کی ضرورت ہو, میری گورنمنٹ کے سپورٹ کی ضرورت ہو, میں آپ کو سپورٹ دیتا رہوں گا. وہاں جو لوگ تکلیف میں ہیں تو ان سے بھی کہہ دو کہ یہاں آ جائے, اسے اپنا وطن سمجھ کر آ جائیں. اور کہہ دیا کہ آپ لوگ گواہ ہو کہ میں نے آپ لوگوں کے نبی محمد پر ایمان لے آیا. صحیح. تو یہ تھی وہ پہلی چیز جو مشرکین مکہ کے دل میں کٹکتی تیر کے حوالے سے ہو گئی. تو یہ سورہ مریم گویا سن 5 ہجری سے پہلے نازل ہو گیا ہے, اس لیے کہ ہجرت حبشہ یہ 5 ہجری میں ہو چکا تھا. آف ہایا غین سواد, آف ہایا غین سواد. میں نے کہہ دیا کہ ایسے زمانے میں نازل ہو رہا تھا کہ حضور پاک اور صحابہ پہ ظلم کے پہاڑ تھوڑے جا رہے تھے, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک بار دعا کر رہے تھے تو کاف ہا یا عین سواد کو خدا کا نام بنا کر اس نے دعا کی, اور کیا کہا یا کاف ہا یا عین سواد. تو اٹ مینز کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو تو نہیں پکار رہے تھے. کسی اور کو پکارنا دعا کے حوالے سے شرک کہا جاتا ہے. صحیح. تو وہ کس کو پکار رہے تھے؟ اللہ کو. اور وہ کہہ رہے تھے یا کاف ہا یا عین سواد. کاشف کا معنی ریموو کرنے والے, ہم وریز, یاس ڈس اپوائنٹمنٹ, عظیم دی بگ اینڈ گریٹ ڈس اپوائنٹمنٹ, اسعد جو بڑا مشکل ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے جس کا ریموو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. گویا معنی یہ ہو گیا کہ کاشف الہم والیأس العظیم الصعب, وریز کا ختم کرنے والا اور بہت بڑے اور سخت ترین نا امیدی اور قنوط کو ختم کرنے والا, وریث کو ختم کرنے والا اور بہت سخت اور عظیم بڑے نا امیدی کو ختم کرنے والا, ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا. یہ قصہ ہے زکریا کا. یہ پڑھے تو آپ کی ڈس اپوائنٹمنٹ ختم ہو جائے گی, یہ پڑھے تو آپ کی وریث ختم ہو جائیں گی. زکریا کی وریث اللہ تعالیٰ نے کیسے ختم کر دی.